حدیث پاک. حاجت روا مشکل کشا جس کی طرف کل مخلوق اس وقت جبکہ ہر طرف سے آنکھ ٹوٹ جائے اس کی ڈر گھبرا کر خود بخود ہی اس کی طرف متوجہ ہونے کی مشتاق ہو. انسان کے اندر سے فطرت بول اٹھتی ہے کافر مشرک پرلے درجے کا منکر خدا بھی اس وقت بول اٹھتا ہے اور مصائب ڈالنے کے لیے اس کو پکارتا ہے. یہ معنی ہے اللہ کا. سمجھ آ گئی؟ اللہ وہ غیبی طاقت متحیر العقول نظروں سے اوجھل عقل حواس سے بالا تر مشابہت مخلوق سے پاک حاجت روا مشکل کشا جس کی طرف کل مخلوق جبکہ ہر طرف سے آس توڑ بیٹھتی ہے ڈر گھبرا کر خود بخود ہی اس کی طرف متوجہ ہونے کی مشتاق ہوتی ہے اور مصائب ٹالنے کے لیے اس کو پکارتی ہے اس ذات کا نام اللہ. یہ مفہوم سارے جو مذہبی نے لکھے ہیں نمانے ان ساروں کو جمع کر دیا. اچھا اللہ کی محنت ہو گئی ہے وہ پاک ذات. اب مانا کرو خالق کیونکہ لکل فرعون ان موسیٰ ہے کہ نا فرعون بول کر کے مراد اس سے کیا لیتے ہیں وصف مشہورہ مبتل موسیٰ بول کر کے مراد اس سے اس کی وصف مشہورہ یعنی محق. لکل فرعون ان موسیٰ ویسے تو فرعون غیر منصرف ہے نا مگر جب کہ عالمیت ختم کر دی گئی تو منصرف بن گیا اس وقت لکل فرعون ان موسیٰ کہیں گے. ہاں لکل مبتل ان محق ہر فرعون را موسیٰ یعنی لکل مبتل محق ہر باطل کو کے لیے حق کو بھی ہوتا ہے آگے جو اس کے باطل پر سد مارتا ہے اور ختم کر دیتا ہے توڑ دیتا ہے کاٹ دیتا ہے. تو یہاں یہ معنی ہے خالق کا. بسم اللہ یہ اللہ خاص نام اس ذات باری تعالیٰ کا ہے اور کسی کا نام نہیں. یہ مخصوص ہے نام ذاتی نام ہے باقی نام سب سے ذاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ مشتق نہیں. ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مشتق نہیں مانتے. چنانچہ امام محمد نے لکھا ہے امام محمد کا قول وہابی نے نقل کیا ہے مشکل الاثار میں. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے امام محمد فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رحمان. میں نے اس کو کہا تم اپنا نام بدلو محمد عبد الرحمان رکھو. انہوں نے کہا جی عبد الرحمان تو میرا بھائی ہے. میں نے کہا پھر محمد عبید الرحمان رکھ لو. کئی دنوں تک تو وہ چپ رہا. میں بار بار یہی کہتا ساتھیوں کو بھی کہتا کہ اس کو سمجھاؤ بتا کہ بندے کو محمد رحمان یہ تو نام غلط ہے. محمد رحمان تو نہیں اللہ رحمان ہے. تو یہاں نام بدل اس کا. اللہ نے مہربانی فرمائی اللہ جلالہ کو سمجھے خدا نے اس نے آخر اپنا نام محمد عبید الرحمان اب لکھتا ہے محمد عبید الرحمان. یہ ٹھیک ہے نا رحمان صرف اللہ کا نام ہے مخصوص بلا. چنانچہ اس کے متعلق شرجامی میں بھی لکھا ہوا ہے یہ مخصوص نام اللہ کا ہے. شرجامی میں لکھا ہے ہم تو بھائی جو پڑھتے پڑھاتے ہیں انہیں کی حوالے دیں گے کچھ زائد حوالے اوپر سے دیں گے دیں گے نہیں تو سارے یہ اپنے شرجامی کا حوالہ ہمارے پاس موجود ہے فوائد دیا کیا سب ابیات باون لأنه یعنی رحمان صفت خاصة للہ تعالی لا یطلق ولا غیره تعالی لا علی مذکر ولا علی مؤنث شرجامی میں ہے. الرحمن خاص من حیث انه لا یجوز ان یسمى به احد غیر اللہ عام من حیث انه یشمل جمیع الموجودات من طریق الخلق والرزق والنفع والدفع. غنیۃ الطالبین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اسی طریقے سے اور علماء نے بھی لکھا ہے. تو اس کا معنی کیا ہوا برکات دیتا رحمان کے معنی برکات دیتا. دنیا کے اندر برکتیں سب وہی دیتا ہے. ہر کام میں برکت وہ ڈالتا ہے ہر پھل میں برکت وہ ڈالتا ہے کھانے پینے کی پہننے کی چیزیں رہنے کی چیزیں اور جو دنیا کی چیزیں ہیں برکات دیتا وہی ہے. دنیا کے اندر برکت دینے والا وہی ہے. الرحیم آخرت کے اندر بھی برکتیں دینے والا وہی ہے. دنیا اور آخرت سب میں برکات دیتا وہی ہے. البرکۃ من اللہ بخاری شریف. بر سے آتی ہے اور کسی طرف سے نہیں آتی. رحمان کے میں نے یہ بھی کرتے ہیں علماء کرام بلا عوض بلا غرض رحم کرنے والا, بلا عوض بلا غرض, بغیر کسی عوض کے بغیر کسی غرض کے, اس کو کوئی غرض مطلب نہیں ہے کسی کے ساتھ, رحم کرنے والا ہے, نہ اس کا بدلہ لیتا ہے. میں نے یہ کام کیا تو مجھے یہ بدلہ دے. اس میں کفارے کا رد ہو گیا. یہ جو عیسائی لوگ کفارہ کفارہ کرتے ہیں اس کا رد ہو گیا. کفارے کے عقیدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا بغیر عوض کے رحم ہی نہیں کر سکتا. جب تک کوئی بھیٹ نہ چڑھائی جائے اس وقت تک خدا رحم ہی نہیں کرتا. عیسیٰ علیہ السلام جو بیٹا اس کا سمجھتے ہیں, یہ لوگوں کے گناہوں کا معاوضہ بنایا گیا. ولیعاذ باللہ, یہ تو عیسائی ہیں جی. اور بریلوی جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اوہد کے مقام میں دندہ مبارک آپ کے شہید ہوئے تھے تو یہ کفارہ بن گیا ہے ہمارے گناہوں کا. ظہور ہدایت ایک ظہور روشا ہوا ہے اس علاقے میں, باہر کے علاقے میں بڑا سخت مخالف تھا بابی, بابی ہمیں کہتا تھا. اس نے اپنے شعروں میں یہ لکھا ہے, وہ شعر اس کا میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے, بارہ اس نے اپنے شعروں میں یہ لکھا ہے کہ وہ جو اوہد کے میدان میں حضرت کے دندہ مبارک شہید ہوئے تھے وہ کفارہ بن گئے ہمارے گناہوں کا. عیسائیوں کا عقیدہ اور ان کا عقیدہ ایک ہی ہوا کہ نہ ہوا. شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو شہید ہوئے ہیں ان کی شہادت ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ بن گئی. جیسے عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق, وہ کہتے ہیں حضرت حسین کے متعلق, بہن بھی کہتے ہیں حضور پاک کے دندہ مبارک کے متعلق. ساری ہے کہ سہری کے چٹے بٹے نہیں ہیں جی. کتاب کا حوالہ ذہن میں نہیں ہے, ایسو کتاب کا حوالہ ذہن میں نہیں ہے, کسی کو ذہن میں آگے تو بتا دوں گا, کہیں کمال خانے میں رکھا ہوا ہوگا. اچھا جی, رحیم انسان کے اعمال صالحہ پر ان گنت اجر دینے والا, انسان کے اعمال صالحہ پر ان گنت اجر دینے والا. یہ رد ہو گیا ان لوگوں کا جو اعمال انسانی کے محدود ہونے کی وجہ سے ان کا اجر بھی محدود ہی سمجھتے ہیں. عمل چونکہ محدود ہے اس کا اجر بھی محدود ہوگا, اور نجات عارضی ہوئی. مرزا گاما اور اس کے اذناب کہتے ہیں دوزخ کی سزا ابدی نہیں ہے. دوزخ تو ایک ہسپتال کی طرح ہے, اس میں ہسپتال میں ہمیشہ تو بندہ نہیں نہ رہتا, علاج کر کرا کے اس کے بعد واپس جاؤ بھائی. جنت میں دوزخ خالی ہو جائے گی, جنت میں سب دنیا جائے گی. یہ بالکل بکواس ہے. وہ کہتا ہے بس وہ یہی سمجھا, رحیم کا معنی یہ سمجھا. رحمان کے میں نے ایک تو وہ میں نے کیا ہے نا, ایک من ہے کہ اپنی مخلوق پر ایسا مہربان رازق کہ وہ اس کی ساتھ چھوڑ دے مگر وہ ان کے مسائل معاش کو بحال رکھتا ہے, بلکہ کوئی انکار بھی کر دے میرا خدا کا ممکن ہو جاوے تو خدا اس کے مسائل معاش بند نہیں کرتا. رحیم کے میں نے مومنوں پر ایسا رحم کرنے والا ان کے لیے تھوڑی سی عبادت پر بہت کا ثواب دیتا ہے. کافروں پر رحم کس طرح ہے؟ کافروں پر بھی تو رحم کرنے والا ہے. کافروں پر کیسے رحم کرتا ہے؟ کافروں پر رحم کرنے کا مطلب یہ ہے ان کو ابدی ہلاکت سے بچانے کے لیے بڑی نرمی کے ساتھ قبول دین کی دعوت دیتا ہے, ہلاک نہیں کر دیتا فوراً. یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ نہیں؟ کافروں پر رحم کس طرح ہوا حضرت جی؟ کافروں پر رحم یوں ہوا کہ ابدی ہلاکت سے بچانے کے لیے نرمی کے ساتھ قبول دین کرنے کی دعوت دیتا ہے, جلدی فوراً ہلاک نہیں کر سکتا. یہ اس کی مہربانی ہے, اس کا رحم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ساری سورت فاتحہ کا خلاصہ ہے. کس طرح خلاصہ ہے؟ یہ رازقیت جو ربع قرآن ہے, رازقیت جو ربع قرآن ہے, یہ معنی جو ہے اللہ سے مستفاد ہو جاتا ہے, اور ہمارا برکات ہند رحمان رحیم سے معلوم ہو جاتا ہے. اور وہ ربوبیت گئی, ربوبیت کہاں گئی؟ یہ تو تین روز آ گئے, رازقی اور چوتھا ایسا تو یہ آ گیا. رحمان رحیم جو ہے نا اس میں برکات دہندگی والی بات آ گئی, اور درمیان تربیت والی بات جو ہے نا وہ خود بخود آ گئی نا. رب المشرق وال مغرب, رب ہے مشرق مغرب کا, تو درمیان میں جو مشرق مغرب کیا ہے اس کا رب نہیں, خود بخود آ گیا. ٹھیک ہے نا, آسمان زمین کا اللہ تعالیٰ مالک ہے, یعنی آسمان زمین کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کا مالک نہیں, وہ خود بخود آ گئی نا. اسی طریقے سے وہ تربیت جو ہے وہ خود آ گئی بیچ میں, اول آخرت بتانے سے آ گیا. کہتے ہیں فلاں ابتدا انتہا کا مالک ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, ابتدا انتہا کا مالک ہے, مطلب یہ ہے کہ سب کا مالک ہے. میں جانا متعلق قسطینوں کے ساتھ ہوا, یہ خلاصہ حامی والا آ گیا, جو حامی میں آئے گی ان کا خلاصہ یہ ہے. یہ بسم اللہ کو شروع کرتے ہی متعلق کا خیال ذہن میں آ جاتا ہے, قسطین مقدر ہے, تو بے میں گویا کہ سارا خلاصہ آ گیا بے میں. کوئی شخص کہتا ہے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے نا اس کو تم خلاصہ کہتے ہو سارے قرآن کا, غلط ہے, کیونکہ قرآن شریف کے اندر ہو صرف وہ یہی باتیں تو نہیں ہے, اس میں رسالت کا بھی تذکرہ ہے, اس میں جہاد کا بھی تذکرہ ہے, انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے, حقوق العباد کا تذکرہ ہے, امور انتظامیہ کا تذکرہ ہے, امور مسلحہ کا تذکرہ ہے, ان کا بھاشا میں تو ذکر کوئی نہیں. بھائی جو احکام باقی ہیں نا جتنے بھی, ان سے غرض بھی توحید ہی ہے. ہاں توحید جڑ ہے, جڑ. بقرہ کے شروع میں تمہید کے بعد خدا نے کیا کہا ہے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, یہ تو چیز یہ پڑھتے چلے جاؤ, ولا ہم یرسلون تک توحید کا ذکر ہے. آگے رسالت اللہ ابراہیم سے رسالت کا ذکر ہے, سیقول سبحانہ من الناس سے دفع شبہات ہو گئے, پھر آگے کیا آیا, بھائی الہکم الہ واحد, رسالت کا ذکر کر کے اس کے متعلق جو شبہ تھے دو شبہ ان کو دور کر کے اس کے بعد کہا بھائی الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, تو ان کا ذکر آگے کیا ہے, ہاں اولئک هم المتقون تک توحید کا ذکر, اور نفی شرک, شرک عملی کا, شرک عملی کا نہیں. آگے صورت میں احکام ذکر ہے, وہ احکام کیوں ذکر کیے, کہ آپس میں مال و جان کی حفاظت کرو, اپنی عقل کی حفاظت کرو, اپنے مال کی حفاظت کرو, اپنی جان کی حفاظت کرو, اپنی زبان کی حفاظت کرو, اپنے دل کی حفاظت کرو, اور اپنے اولاد کی حفاظت کرو, اپنے نسب کی حفاظت کرو, اپنے نسب کی حفاظت کرو, یہ سب حفاظتیں ہیں. کہ حفاظت کرو گے آپس میں اتحاد پیدا ہوگا, آپس میں اتحاد پیدا ہوگا, ہے جی. درمیان میں پھر روزوں کا علاج بتا دیا, اعتکاف کا علاج بتا دیا, حج عمرے کا علاج بتا دیا, نماز کا حج بتا دیا, علاج ان میں تقویٰ پیدا ہوگا, مال و جان کی حفاظت میں روزہ مومن ثابت ہوگا. پھر فرمایا لڑنا ہے نا, پھر کافروں سے لڑو, قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. معاملات پر ہمیں کی صحیح مسائل سیکھ لو تاکہ تمہارے اندر اندرونی حالات درست ہو جائیں, آپس میں تمہاری محبت بڑھے گی, آپس کا سلوک اچھا ہوگا, کفار کے ساتھ یکسر ہو کر کے لڑ سکو گے تاکہ توحید کا جھنڈا بلند ہو. اصل مقصد تو ہے توحید, لوٹ پوٹ کے بعد یہ توحید پہ آتی ہے. مال کیوں خرچ کرنا ہے, تاکہ جہاد کریں گے, امور انتظامیہ کے انتظام کرو تاکہ اتفاق پیدا ہو, اتحاد پیدا ہو, اتفاق اور اتحاد اور اتفاق, اس کے بعد پھر لڑو گے تم کافر, کیوں لڑو گے, تاکہ توحید کا الگ پلگ ہو. حتی لا تکون فتنۃ, خدا نے خود فرمایا تاکہ یہ شرک والا فتنہ یہ ایسا ختم ہو جائے جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, مومنین کو ایمان جو لاتا ہے اس کو تنگ کرتے ہیں تاکہ ان کی طاقت کمزور ہو جائے اور تنگ نہ کریں پھر مومنوں کو. کفر کا مٹانا مقصد نہیں, ہاں مٹا تو ہم نہیں سکتے, یہ ہے کہ وہ زور دب جائے گا پھر مسلمانوں کو تنگ نہ کریں گے. وہ یقونت دین اللہ, تو نہ یہ شرک اور اس بات سے وحدانیت والی تعالیٰ, یہ اصل مقصد یہ ہوا. اب یہ کہنا درست ہو گیا نا کہ سورۃ فاتحہ جو ہے نا یہ خلاصہ ہے سارے قرآن کا, ٹھیک ہو گیا کہ نہیں. بسم اللہ الرحمن یقولو صرف بسم صرف اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں, غیر اللہ کے نام سے نہیں شروع کرتا. مستعین استعانت حاصل کرنے والے صرف اللہ سے, برکات حاصل کرنے والے صرف اللہ سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, قولوا الحمدللہ رب العالمین. الحمد الف لام آ گیا ہے, الف لام کے کیا معنی ہے؟ آپ کے سارے مصور ہو, مسلمانی ہو اور دوسری کتابیں عبد الغفور ہو, سارے کے سارے لکھتے ہیں زمخشری کے خلاف. زمخشری نے کہا ہے الف لام جنسی ہے, باقی کہتے نہیں الف لام استغراقی ہے, اور زمخشری کو رد کرتے ہوئے الف لام استغراقی بناتے ہیں. زمخشری نے چونکہ رد کہا ہے, وہ اپنا کوئی مطلب ہے اس کا, یہ ہے وہ ہے. ہم نہ زمخشری کی مانتے ہیں نہ تمہاری مانتے ہیں. ہم کو قاعدہ دیکھتے ہیں, قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ ہے کہ الاصل فی الالف واللام, اصل الف لام کے اندر کیا ہے؟ العاد الخاتی. نور الوار اٹھا کر کے دیکھ لو اور کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لو, آپ کو پتہ لگ جائے گا. اصل میں نے جو ہے الف لام کا وہ العاد خارجی ہے. آد خارجی بن سکے تو فاتحہ, نہ بن سکے مجبوری طور پر پھر استغراقی لو یا جنسی لو یا جو منع لے کھا لو. سمجھائیے؟ تو یہاں الف لام استغراقی نہیں بن سکتا, یہاں الف لام جنسی نہیں بن سکتا, یہاں الف لام قاعدے کے لحاظ سے الف لام آخاری ہے. یوں منع کرو کہ ہر فرد حمد کا ہر حمد سے ہر وقت میں جو صادر ہو خاص واسطے اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ منع عام طور پر لوگ کرتے ہیں, مشہور منع یہی ہے, مگر یہ نظر یہ منع جو ہے یہ منظور بھی ہے. کیوں؟ اس واسطے کر کے کئی صفات کافروں کے لیے بھی کی جاتی ہیں. کافروں کے لیے صفتیں کرتے ہو, کفار اپنے بتوں کی تعریف کرتے ہیں. کفار کہتے ہمارے بت ایسے ہیں, بتوں کی تعریفیں کرتے ہیں. کیا یہ سب صفات اللہ تعالیٰ کی ہے؟ یہ تو صفات کل صفات اللہ کی ہے. مطلب یہ ہوا جو کافروں کی صفت بیان کی جاتی ہے وہ بھی اللہ کی صفت ہے. کافر بتوں کی تعریف کرتے ہیں وہ تعریف بھی اللہ کی ہوئی میں. اس اعتراض کا جواب شرح الشرح میں تعمیل والے نے ابو سعود نے کیا ہے, جواب دیا ہے. اور شرح الشرح میں تعمیل کی پوری عبارت میں نے نقل کیا ہے, وہ انہوں نے لیا ہے عبد الغفور سے, علامہ العاری رحمۃ اللہ علیہ ان سے لیا ہے. بہرحال وہ نقل در نقل ہے, وہ جواب ٹھیک نہیں, وہ جواب غلط ہے. تمام مخلوقات کہتے جواب کیا دیا ہے کہ تمام مخلوقات مصنوع ہیں خدا کی, یہ جواب دے رہے ہیں. خلاصہ اس جواب کا میں دے رہا ہوں, شرح الشرح میں تعمیل والے نے اور علامہ عبد الغفور اللہ نے جو کہا ہے اس کا جواب دے رہا ہوں. وہ یوں کہتے ہیں کہ تمام مخلوقات مصنوع ہیں, اللہ تعالیٰ سوانے ہے, لہذا ان کے اوصاف اوصاف خدا ہوں گے. یہ جواب آپ سمجھے ہو کیا جواب دے گئے ہیں؟ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں یہ جواب غلط ہے. میں کہاں سے جانتا ہوں سمجھتا ہوں, یہ حضرت صاحب کی باتیں ہیں سب. تمام علماء کو رگڑ گئے. اصل نام کے اندر کیا ہے؟ خارجی ہے. اس اصلیت کو تم نے چھوڑا, پھر یہ جواب دیے, یہ جواب بھی غلط. فرماتے ہیں کہ جو کہ اگر کہ اللہ تعالیٰ سوانے ہے, لیکن مخلوق کے اوصاف اللہ کے اوصاف کس طرح ہو سکتے ہیں؟ جس طریقے سے کہ وہ احمد یار خان بدایونی سما گجراتی نور الرحمان میں لکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ رسول کا کام اللہ کا کام ہے, نبی کا کام اللہ کا کام ہے. میں نے کہا نبی کھاتا ہے اللہ کھاتا ہے, نبی کا کام جو اللہ کا کام ہوا, نبی پیتا ہے اللہ پیتا ہے, نبی نماز پڑھتا ہے اللہ نماز پڑھتا ہے, نبی روزے رکھتا ہے اللہ بھی روزے رکھتا ہے, نبی حج کرتا ہے اللہ بھی حج کرتا ہے. سارے کام کیا ان لوگوں نے بنا رکھی ہے باتیں؟ مخلوق کے اوصاف اللہ کے اوصاف کس طرح ہو سکتے ہیں؟ مثلا لوگ کہتے ہیں فلاں کبڈی اچھی کھیلتا ہے, فلاں کبڈی اچھی کھیلتا ہے, کھانا اچھا کھاتا ہے, خوب گاتا ہے, خوب ناچتا ہے, تعریفیں کرتے ہیں کہ نہیں, خوب ناچتا ہے, نماز بڑے خوشی خضوع سے پڑھتا ہے. چلو ادھر نہ جاؤ, ادھر آ جاؤ. نماز بڑے خوشی خضوع اور عاجزی سے پڑھتا ہے. کیا یہ کی صفات خدا کی ہیں؟ بندے کی صفت ہو، مخلوق کی صفت ہو، خدا کی صفت کس طرح ہو سکتی ہے؟ یہ تمام صفتیں خدا کی ہیں، کیونکہ وہ بس مخلوق ہے اور وہ خالق ہے. یہ بات غلط ہوئی کہ نہ ہوئی؟ پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر کیا جواب ہے؟ نہ لالی کا جواب ٹھیک ہے، نہ بس کا جواب ٹھیک ہے. جواب ٹھیک، آپ سنو، صفات فاعلیہ، اس کی معنی کیا ہے؟ صفات فاعلیہ خالقیت والی صفت، رازقیت والی صفت، احدیت صمدیت والی صفت، علم غیب والی صفت، حاضر نازل ہونے والی صفت، حاجت روائے مشکل کشائی والی صفت. یہ صفات فاعلیہ جو خاص اللہ کے لیے ہیں، نہ نبی نہ ولی نہ پیر نہ فقیر نہ اصحاب کسی کے لیے ملے. معنی یہ کرو، یہ خوبیاں، یہ کمالات، یہ خوبیاں، یہ کمالات، رازقیت، خالقیت، احدیت، صمدیت، علم غیب، حاضر نازل ہونا، حاجت روائی، مشکل کشائی وغیرہ، یہ خوبیاں جاری ہے صرف اللہ کے لیے ہیں، نبی ولی پیر فقیر اصحاب کے لیے نہیں ہے. اب سمجھ آ گئی بات ہو؟ الحمد للہ. علیہ السلام کون سا ہوا جی؟ علیہ السلام آج خارجی ہوا. علیہ السلام نہ جنسی ہے جیسے زمرشری نے کہا ہے، اور نہ یہ علیہ السلام جو ہے یہ استغراقی ہے جیسے کہ جمہور کہتے ہیں. یہ قاعدے کے تحت بات ہوئی ہے یا قاعدے سے خلاف بات ہے جی؟ جو قاعدے کے تحت بات ہوتی ہے، قواعد عربیہ کو سامنے رکھ کر کے، اس کو تفسیر بے رائے نہیں کہتے. یہ تفسیر بے رائے نہیں ہے، بلکہ یہ تحصر قواعد نحویہ ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ ہو قواعد اصول کے تحت یہ بات کی گئی ہے، اس کو تفسیر بے رائے نہیں کہہ سکتے. مطلب یہ ہوا، ایک فارے مکہ، تم جو خدائی صفات اپنے اصنام کے لیے بیان کرتے ہو، ہماری دور سے سن لیتے ہیں، ہماری دور سے سن لیتے ہیں، ہماری پکاریں سنتے ہیں، ہماری حاجت روائی کرتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، ہماری تکالیف مشکلات حل کر دیتے ہیں، وہ ان اصنام کے لیے ثابت نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اللہ تعالی کے لیے ثابت ہے. وہ صفات جو تم اپنے اصنام کے لیے بیان کرتے ہو، وہ صفات صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے اور کسی کے لیے نہیں. یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے. جس کے بعد اس کی علت بیان کی، الحمدللہ دعویٰ ہوا. یہ دعویٰ ہے، یہ قصیدہ قضایا فطریہ میں سے آئے. پڑھو شرح تعظیم. یہ قضایا فطریہ میں سے آئے. لا یخفا لطفہ قضایا کے آثار تو آبا ہے. شرح تعظیم یاد ہے کوئی نا؟ میں اونچی کتابیں نہیں بیان کر رہا، نہ حمدللہ کہہ رہا ہوں، نہ قاضی کہہ رہا ہوں، نہ عمر عمر کہہ رہا ہوں. چھوٹی چھوٹی کتابیں جن کا پڑھنا قرآن سمجھنے کے لیے زیادہ ضروری ہے. قضایا فطریہ، قضایا کے آثار تو آبا ہے. الحمدللہ، اللہ سے مراد کیا ہے؟ مشہور صفت خدا کی کون سی ہے؟ خالقیت. الحمدللہ خالق. کیوں لنو خالق؟ آگے نا بیچ میں یہ دعوے کی دلیل آ گئی. لنو خالق ولا ولا حمد الا للخالق. خالق ایک لیے یہ گویا کہ اللہ کے اندر وہ صفت پائی گئی، خالقیت والی جو صفت ہے نا، وہ گویا کہ علت ہے واسطے اس دعوے کے کہ وہ جو خاص مخصوص حمد ہے نا، وہ صرف اللہ کے لیے ہے، کیونکہ وہ خالق جو ہوا، یہی سمجھ نکلا ہے، کیونکہ وہ خالق جو ہوا، اس واسطے کر کے حمد بھی اسی کی ہوگی. الحمدللہ یہ قضایا فطریہ میں سے ہے، یعنی قضایا کے آثار تو آماں. ٹھیک ہو گئی بات؟ آگے آ گیا دوسری صفت. پہلی صفت یہ ہو گئی، دوسری صفت رب العالمین. وہ اللہ کے اندر ہی آ گئی نا دلیل بھی. الحمدللہ دعوت جو ہے دعوے کے اندر دلیل بھی آ گئی. کسی کا نام قضیہ فطریہ ہوتا ہے نا، ہاں قضایا کیا تھا تو ہم اللہ یا فالو تھو لکھا ہے. چلا تازی والے نے اللہ میس دی نے لا یا فالو تھو فرماتے ہیں کہ رب العالمین دوسری صفت ہو گئی، دوسری دلیل ہو گئی. الرحمن الرحیم تیسری دلیل ہو گئی. مالک یوم الدین چوتھی دلیل ہو گئی. چار دلیلوں سے دعوے کو ثابت کیا. الحمدللہ چندر ہی آ گئی قضیہ فطریہ کی وجہ سے، کیا اللہ کے بعد خالق کے لیے یہ قضیہ فطریہ ہے، یہ خدا کا مقام ہے. یعنی یہ خدائی اوصاف، یہ خدائی اوصاف صرف اللہ کے لیے ثابت ہیں. کیوں؟ اس واسطے سے کر کے مربی جو وہی ہوا رب العالمین, تمام دنیا کا مربی جو وہی ہوا. تو مربی وہ ہو تو خوبیاں کسی اور کی بیان کرتے رہو, پیدا وہ کرے, تربیت وہ کرے, ابتدائی آخری سے لے کر کے انتہا تک وہ تمہارے ساتھ ہر قسم کے وسائل جو مہیا کرے کرے وہ, ہے جی, تو خوبیاں کسی کے بیان کرو. یہ کوئی عقل میں آتی ہے بات؟ اور تخت شاہی پر خود ہی قائم ہے, تخت شاہی پر خود آپ ہی قائم ہے, کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا اس نے. الرحمن والا العرش استوا, کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا, نہ کوئی اپنا نائب بنایا, نہ کوئی وزیر بنایا, نہ کوئی گورنر بنایا, نہ کوئی سیکرٹری بنایا. ہاں, جس طرح وہ کہتا ہے ظہور شاہ, اس نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے نائب اکبر, خدا تعالیٰ کے گورنر ہیں, خدا تعالیٰ کے گورنر ہیں, علی سیکرٹری ہے. یہ دنیا کے عین لوگوں کے حکومتیں سمجھے بیٹھے ہیں. اور احمد یار نے لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ کا وزیر اعظم, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وزیر اعظم ہے, وزیر اعظم بنا دیا. اور پھر کیا کہہ دیا کہ نائب اکبر, معلوم ہوتا ہے کہ اور نائب بھی بہت, وہ نائب ہے, وہ بھی نائب ہے کہ وہ نائب ہے. تو انہوں نے باغ نائب اکبر ہے, عیسائی بھی ٹھیک کہتے ہیں نائب ہیں باقی, مگر نائب اکبر جو ہے نا وہ حضور پاک ہے. عیسائیوں کی بات مان گئے نا. اور کئیوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ جو ہے نا وہ عاشق ہے اور رسول معشوق ہے. کئیوں نے کہا کہ حضور عاشق ہے اور خدا تعالیٰ معشوق ہے. نور الرحمان صفحہ 567, آٹھ حاشیہ ہے. خیال رہے کہ جہاں تک سلطان کی سلطنت ہوتی ہے وہاں تک وزیر اعظم کی وزارت تو ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلطنت الہیہ کے گویا وزیر اعظم ہے. تو جس کا اللہ رب ہے اس کے حضور نبی ہے, اس لیے رب کی صفت ہے رب العالمین, حضور کی صفت ہے رحمت للعالمین. دیکھو نا وزیر اعظم کہے گا کیا کہے گا, ایک اور مطلب ظہور ہدایت مسلمہ پیر ظہور شاہ سجادہ نشین جلال پور چکا صفحہ 29 پر لکھتا ہے, خدا کی سلطنت میں وہ آیا کیوں نہ شادہ ہو, محمد کا حبیب عزتی جس کا گورنر ہو. نہیں ڈرتا کبھی جو اس کمیٹی کا ملازم ہو, علی جس کا پریزیڈنٹ ہو, میرا سکتر ہو. پریزیڈنٹ بھی بنا دیا, سکریٹری بنا دیا. پھر کمال یہ ہے کہ زلیخا بھی بنا لیتے ہیں. نہیں ہے تو نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی, بس اتنا لفظ میں نے لکھ دیا ہے, باقی لمبی چوڑی اس کی نہ آئے جی, سمجھتی بن لکھی ہو رہے. بنا لیا وزیر اعظم, ادھر بنایا چھیڑو, ادھر بنایا وزیر اعظم, ادھر بنایا گورنر, ادھر بنایا چھیڑو. چھیڑو جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو گرری ہوتے ہیں نا بکریاں چلانے والے, اس کو چھیڑو کہتے ہیں پنجابی لوگ. وہ کہتا ہے وہ باہر دخل کرتے ساری دا, وہ چھیڑو امت ساری دا. ہاں, چھیڑی بنا دیا. تو وہ معشوق ہے جس کا خدا پاک عاشق ہے, تو وہ معشوق ہے جس کا خدا پاک عاشق, تیرا رب تیرا عاشق رب غفار مدینے والڑیا. اللہ اکبر. حالانکہ علماء لکھتے ہیں کہ کوئی کہے انا عاشق اللہ یا عاشق نہیں, میں اللہ کا عاشق ہوں یا اللہ میرا عاشق ہے, یوں کر کے کوئی کہے کافر, وہ آدمی کافر ہو گیا. کواتب الاحکام جلد دوسری صفحہ 161, ابن حجر حجمی نے لکھا ہے, شرح عقیدہ صحابیہ جلد 94, اس میں لکھا ہے کہ عشق ایک محبت محرز ہے جس سے انسان کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے, لیکن رب تعالیٰ کو لا یوسف بھی, رب تعالیٰ کی یہ صفت نہیں, نہ بندہ اپنے رب کی محبت میں عاشق یا معشوق کہلا سکتا ہے. وہ ان کا نا قد اصلک عبادا, کسی نے بول دیا روک دیا, پتہ نہیں کس حالت میں بولا تھا. اچھا اب منع ہے تو کیوں ہے؟ رب کو عاشق کہنا یا معشوق کہنا یہ منع کیوں ہے؟ اس مبارک کے سبب میں اختلاف علماء نے کیا ہے. ماں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں توقیف ہی ہیں, خدا کے بتانے پر موقوف ہیں, خدا نہ بتائے تو وہ جائز نہیں کہنا. بعض نے تو یہ وجہ بیان کی ہے, بعض نے اور وجہ بیان کی ہے. بات اصل میں یہ ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عشق ہو ایک خاص قسم کی محبت کا نام ہے جو کہ الحب مع شہوت, یہ تو برا بنا ہے. اس واسطے کر کے ایسے الفاظ خدا پر استعمال کرنا غلط ہے. شیخ وہ غلط کیا, اگر انہوں نے کہا ہے تو غلط کہا ہے, وہ پتہ نہیں کس حال میں ہوتے ہیں. حالانکہ لفظ تو عربی دے جو عربی غلط نے استعمال کرنا ہی نہیں کیے, سارے قرآن عربی طور معلوم تھا, کوئی لفظ نہیں آیا, سارے قرآن میں جائے لفظ ہی ملعوت ہے. کہتے ہیں غیاس اللغات, غیاس اللغات سب 297 لکھا ہے, اس عشق میں تیار دو ساشر چیزیں, المنتخب منتخب منتخب اللغات, اس سے منتخب کر کے لکھا. مرز باز اتباع مرض ہے, بعض سبیب کہتے ہیں ایک بیماری کا نام ہے عشق, ایک بیماری ہے جنون کی قسم کی, پاگل ہو جاتا ہے بندہ پاگل پنا. کہ از دیدہ نے صورت حسین پیدا بے شبادر, حسین صورت دیکھ کر کے وہ پیدا ہو جاتا ہے. عبد الرزاق شارح زہری, اس نے شرح اسباب سے اور فتوحات الحکم سے اسے نقل کیا ہے. شرح اسباب مشہور کتاب ہے طب کی, یہ عشق معقول عشقہ, عشقہ ایک بوٹی ہوتی ہے, وہ ایسی بوٹی ہوتی ہے کہ وہ درختوں پر چڑھ جاتی ہے, چپکتی چلی جاتی ہے, چمکتی چلی جاتی ہے, اور پھر جس درخت پر چڑھتی ہے اس کا نام نکال دیتی ہے. وہ سوکھ جاتا ہے درخت, اس کا وہ پتے وتے سب جھٹ گئے, سوکھ گیا. سمجھے نہیں عشق پہ جا کے کیا کہتے ہیں, ہمیں ہار ایک عشق آتا, عشق کا بھی یہی حال ہے. جس دل پر یہ عشق داری ہو جاتا ہے اس عاشق کو خوش کر دیتا ہے, سرد کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نہیں, تو حضور پاک کی اس بیماری کے ساتھ مبتلا کیسے, یا خدا کی بیماری کے ساتھ مبتلا کیسے, نعوذ باللہ من ذلک. یہ اسلام یہی سکھاتا ہے, دین یہی سکھاتا ہے. ہاں اس بات سے کر کے عاشق لفظ کہنا یہ بہت سخت جرم عظیم ہے, کافر ہو جاتا ہے بندہ جی عاشقان رسول. ہاں عزیز نے صورت حسین پیدا میں شباز, انہوں نے دیکھا ہے بھائی, وہ کہتے ہیں آدھے نازر آدھے کے دیکھتے ہیں, کہاں دیکھتے ہیں. اللہ ملیشیا سے پوچھا گیا کہ جی مجھے ہاں میں حضور پاک آئے ہیں, سبحان اللہ سچی بات میں سنا کہتے آئے گا, سبحان اللہ یہ کیسے پوچھتے ہیں, کتنا حسن جماعت, موٹی موٹی آنکھیں سوائے چمکتی گئی سفید داری, بس کیا پوچھتے ہیں. وہ بے وقوف رات تو نے حضور کو نہیں دیکھا, حضور پاک کی کوئی سفید داری تھی؟ حضور پاک تو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپا دکھایا ہی نہیں, وہ چند بات تھے سفید, کوئی کہیں تو کوئی یہاں کہیں تو کوئی یہاں کہیں, کچھ یہاں تو کچھ کدھر سے کچھ ادھر کو یوں کر کے جمع کرو تو کوئی 16-17 ہی بنتے ہیں, اور وہ بھی جس وقت تنگی پھیرتے تھے تو وہ جو سفید بال ہوتے وہ بیچ میں چھپ جاتے تھے, مطلب بالکل جوان. اللہ تعالیٰ نے بڑھاپا نہیں دکھایا سمجھے, اور ان کے کم عمر والے حضرت کو حضرت کی سفید تھی یعنی وہ سفید تھی اور حضرت جوان بھی تھی. سبحان اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مربی جو وہی ہوا تخت شاہی پر کام بھی ہے بھی ہوا, اس واسطے کہ الحمدللہ مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک بھی وہی ہے کوئی اور نہیں ہے, اس واسطے کر کے الحمدللہ. یہ چار دلیلیں ہو گئی, اگر کسی اور میں یہ علتیں پائی جاتی تو وہ ان صفات الہیہ کا اہل ہوتا, لیکن پیاز استثناء, لیکن جب کسی اور میں یہ علتیں مفقود ہے, نہ کوئی خالق ہے نہ کوئی رب ہے نہ کوئی رحمان ہے نہ رحیم ہے نہ کوئی مالک یوم الدین ہے, تو وہ ان سے بات کی اہل نہیں. پر اس میں مشرکین کی تنزیل ہو گئی جو خدا کی مخصوص صفات دون اللہ میں بتاتے ہیں. سمجھ آ گئی بات کی, الحمدللہ. وہ خاص مخصوص صفتیں جو ہے نا خالقی یا سواد فاعلیہ خالقی یا سرادقی یا تحدی یا سمدی یا دل میں غائب ہے نا یہ سب جو ہے نا یہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے اور کسی بھی نہیں پائی جاتی. الحمدللہ آگے آ گیا رب العالمین. الحمدللہ کا مفہوم تو سمجھ آ گیا جی. اب آگے رب العالمین. رب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مالک بھی کہتے ہیں, سید بھی کہتے ہیں, مدبر بھی کہتے ہیں, مربی بھی کہتے ہیں, منیب بھی کہتے ہیں, بہت سارے میں نے سب میں نے یہاں سجدہ کیا. جب یہ بات ہے تو پھر اس میں مرض, نقصان, احتیاج, حالات, ان سب چیزوں کی نفی ہو گئی. مشکات شریف, انت رب العالمین, تو رب العالمین ہے یعنی ان کا مربی ہے, کسی چیز کا محتاج نہیں ہے تو, ہے نہیں, کسی چیز کا محتاج نہیں. جس طرح ہم محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں. الرب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و منوالہ کی مخصوص صفت ہے. لا شریف لہ. تہذیب اللغت جلد 15 صفحہ 176. ہو رب کل شاعر مالک و لہ الربوبیت علی جمیع الخلق لا شریف لہ. دعا کرو اللہ تعالیٰ تہذیب اللغت دلوائے. اچھا جی, رب میں نے مسلم اصلاح کرنے والا, جبر نقصان کرنے والا, یعنی جو کمی ہو اس کو پوری کر ختم, کمی ختم کر دیتا ہے. اللہ اکبر. مخلوق پر رب کا لفظ اطلاق نہیں ہو سکتا. الرب مخلوق پر اطلاق نہیں ہو سکتا, نہ نبی پر, نہ ولی پر, نہ پیر فقیر پر, کسی پر اطلاق نہیں ہو سکتا. تہذیب اللغت. العالمین, تمام جتنے جہان ہیں, ہر قسم کا, ہر جنس کا, یعنی سب شامل ہو گیا اس میں. عالم جو ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عالم یہ صیغہ یہ آلے کا ہے. آلہ کے صیغے آپ نے پڑھے ہیں, مفعل, مفعلت, مفعال, اور بھی صیغے ہیں آلے کے. ہاں, آل بھی ایک صفت صیغہ ہے. آل ایک ہے فاعول, یہ بھی آلے کا صیغہ ہے. آل اور فاعول اور مفعول اسم الخلون, یہ بھی آلے کا صیغہ ہے. تو یہ ان آلے کے صیغوں میں سے آیا. العالم کا معنی ما یعلم بھی ہے, جس کے ساتھ دوسری چیز معلوم ہو سکے. مخلوق جو پیدا ہوئی ہے اس سے خالق کا پتہ لگ جاتا ہے. ایک مکان بنا ہے, وہ مکان جو ہے اپنے آپ بن گیا ہے, خود بخود ہی تو بنانے والا ہوگا. یہ جو دنیا جہان بنی ہوئی, آسمان بنا ہوا ہے, سورج چل رہا ہے, چاند چل رہا ہے, ستارے چل رہے ہیں, رات دن ہو رہا ہے, یہ سارا نظام جو چل رہا ہے, یہ اپنے آپ چل رہا ہے, کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے. اس بات کا یہ نشان ہے, اس بات کا یہ نشان ہے. یو الگ بھی ہے, جس کے ساتھ معلوم ہو جاتا ہے باقی کوئی اس نظام کو چلانے والا بھی ہے. اس بات سے کر کے اس جہان کو عالم کہتے ہیں. العالم اسم لجميع من عدا الله. اب عالم نام ہو گیا, اللہ کے سوا جو بھی ہے سب کو عالم کہیں گے. فیدخل فی هذا کل شیء غیر اللہ فلا رب غیره وکل من عداه فهو مربوب. سب مربوب ہے. رب العالمین کہہ کے آریہ کا رد ہو گیا, آریہ سماج کا, جو کہتے ہیں کہ روح اور مادہ قدیم ہے. روح اور مادہ قدیم ہے. تو جب وہ بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سب کا پالنے والا ہے, تو یہ تو جب ہے نا, پہلے پیدا کرے گا, پیدا کر کے اس کو پالے گا. روح اور مادہ اگر قدیم ہے تو پھر ان کا تو پھر کوئی نہ ہوا خدا. تو خدا نے کہا میں تو سب کا, سب عالم کا رب, ماں سب اللہ سب کا رب. تو روح اور مادہ پھر قدیم کیسے, کوئی مخلوق ہے خدا کی. روح اور مادہ بھی خدا تعالیٰ اس کو بات ہے, تو پھر خدا کے ساتھ ساتھ پھر شریک ہو گئے, پھر خدا کے برابر کیوں ہو گئے. آگے فرماتے ہیں الرحمن الرحیم, یہ دوسری تیسری علت آ گئی ہے. یہ تیسری علت آ گئی. تیسرا حصہ قرآن کا جو ہے نا, یعنی سورت کا رہ کر کے سورت احزاب کا ختم کر دو, اس کا خلاصہ الرحمن الرحیم میں آ گیا, جس کا مطلب برکات دہندہ. البرکت من اللہ, بخاری شریف میں آتا ہے البرکت من اللہ, برکت صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور کسی سے نہیں ہوتی. برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے. پانچویں صفت الرحمن اگر رحیم, یہ پانچویں چوتھی صفت آ گئی الرحیم. یہ رحمان رحیم دونوں میں دنیاوی لحاظ سے اور اخروی لحاظ سے. آگے آ کے مالک یوم الدین, مالک ہے انصاف کے دن کا, مالک ہے انصاف کے دن کا. یہ رات رات دونوں نہ آ گئے جی. ایسا منع کیا ہمارے قابل نے ہے جی کہ اس میں کوئی سب چیز بھی آ گئی اور انتظار کا انتظار بھی ہو گیا. اور مالک کا منع کیا ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ گناہ کی سزا دیتا ہے مگر اس کا معاملہ مخلوق کے ساتھ مالک کرتا ہے. ہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی ظالم موسیٰ کوئی ہو تو وہ جس طرح مطلب نہ, یہ بات نہیں ہے, مگر وہ مالک مخلوق والا معاملہ ہے. پھر اس میں تناسب کبھی رد ہو گیا. جو ہندو اور کئی مذہب ایسے ہیں اور نام اسلام کا لیتے تھے, ایسے بھی کسی لوگ کے تناسب کے قائل تھے, اور ان تمام کے قولوں کو لیکھ رام نے اکٹھا کیا ہے. مطلب کہاں کہاں کتابوں کا مطالعہ کرتا رہا ہے وہ عربی کتابوں کا, کلیات عالیہ مصادر میں. اس نے تمام بدلوں کا, تمہارے مسلمان خود تناسب کے قائل ہے, تم کتنا انکار کرتے ہو تناسب کا. ان باطل مذہب والے اسلام میں داخل ہو کر کے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی انہوں نے. رہتا ہے بس, یہی مصیبت ہے. قیامت کبھی اس میں رد ہو گیا, تناسب قیامت کے ماننے سے تو قیامت کرا جائے. خدا نے قیامت کا جو بتایا ہے کہ قیامت بھی قائم ہونی ہے ادا ادا کے لیے, تو ذرا سا رحیم جو ہے یہ صفت مشبہ ہے, یعنی بتم رحم اس کی لازمی صفت ہے. یہ مشہور فرق جو رحمان کے میں نے دنیا اور آخرت میں رزق دینے والا اور رحیم کے میں نے آخرت میں رزق دینے والا, خاص مومنوں کو ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ معتمد علیہ نہیں ہے. حاضر مانے یہ ہے کہ تخت شاہی پر آپ ہی قائم ہے, الرحمان علی العرش استوا, برکات دہندہ وہی ہے. اس کے واسطے رحیم کا لفظ جو ہے نا یہ کافی ہے, هو الرحیم الغفور. مالک یوم الدین کے کیا معنی ہیں کہ خود ہی مالک ہے یوم جزا کا, انصاف کا دن ہے. اس انصاف کے دن میں کسی کو اختیار ہوگا کسی کو اختیار نہیں ہوگا, نہ کسی نبی کو نہ کسی ولی کو نہ کسی پیر کو نہ کسی فقیر کو, کوئی اختیار نہیں ہوگا. یہاں تک کہ کسی کے بارے شفاعت کرنے کا بھی اختیار کسی کو نہیں ہوگا. خدا اجازت دے گا اور جتنی اجازت دے گا اتنی شفاعت کرے گا. شفیع کاری مہارا کوئی نہیں, مطلق الاختیار وہی ہے جسے ہر شے پر پورا پورا اختیار اقتدار کنٹرول حاصل ہے. صرف یہی نہیں ہے کہ عدالت کا حاکم جو مجسٹریٹ ہوتا ہے, یہ بات نہیں. آگے فرمایا کہ چونکہ یہ صفات صرف اس ذات میں پائی جاتی ہیں, یعنی ابتدائے آفرینش سے لے کر کے انتہا تک, انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے انتہا تک جب کہ جزا سزا بھی اسی کے قبضے میں ہوگی, پیدا بھی اسی نے کیا, درمیان کی کڑیاں سب اسی کی, اور پھر قیامت کے دن بھی جزا سزا اسی کے قبضے میں ہے جیسا چاہے وہ کرے. وہاں کسی دوسرے کو بولنے کا حق بھی نہیں, لا یتکلمون, کوئی بول نہیں سکتے بغیر اس کی اجازت کے. تو اس واسطے کر کے چونکہ یہ امور پائے جاتے ہیں, اس واسطے کی یاک نہ بدو یا کر سہ کلو کہو یاک نہ بدو یا کر, یہ دعویٰ ہے سورت کا, یہ سورت کا دعویٰ ہے, وہ دلائل ہے اور یہ دعویٰ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہاں مفعول کو مقدم لایا گیا ہے, مفعول کو مقدم لایا گیا ہے. کیوں لایا گیا ہے؟ تقدیم و ماحق و تاخیر یفید الحسر, حسر کا فائدہ بھی ہوا, پھر تعظیم بھی ذات باری تعالیٰ کی تعظیم وہ بھی ہوئی, پھر اہتمام اہم اہم ذکر اللہ کا ہے تو اہمیت بھی پائی جاتی ہے. تو گویا کہ تینوں باتیں ہیں, تعظیم بھی اہمیت بھی اور حسر بھی. بیزابینی سے ذریعہ لکھا ہے یا کرا بدو کہو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, یہ نہ بدو کا ولا نہ بدو غیر کا, ہم تجھے ہی پکارتے ہیں, تیرے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی مانا کیا ہے یا کرا بدو. آگے آیا وہی یا کرنا چاہیے, یہ واو جو ہے نا یہ واو عطف تفسیری ہے, نعبدو کی کیا معنی ہے, یہ نہیں یا کر سکتا ہے, یہ واو عطف تفسیری ہے. نعبدو کے معنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں, وہ عبادت کیا بلا ہوتی ہے, کیا چیز ہے, عبادت کمانا کرو, عبادت کمانا بھلے عبادت کرو نہیں, عبادت کمانا خود خدا نے تشریف فرما دی, یعنی یا کر سکتا ہے, یعنی صرف تجھی ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں حوائج میں, حاجت روائی میں, مشکل کشائی میں, بیماری دور کرنے میں, تیری ہی سے مدد مانگتے ہیں. علی جمیع امورنا, اپنے تمام امور پر جو کہ ما فوق الاسباب امور ہیں ان میں ہم مدد تیری ہی سے مانگتے ہیں اور کسی سے مدد نہیں مانگتے. ما فوق الاسباب امور میں تیری سے مدد, یہ خلاصہ ہے حوامیم سبا کا. فادع اللہ مخلصین لہ الدین, زمر میں آتا ہے فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین, عبادت کرو صرف اللہ کی, طرح حالے کے دین اس کے لیے خالص کر, دین میں نے پکار, الدعاء جلالین نے لکھا ہے, الدعاء یعنی صرف پکار صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے. اعبد اللہ کی تشریح پھر صورت حامیم میں آ گئی, حامیم مومن میں, فادع اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. تو یہ بات جو ہے نا یہ بات تفسیری ہے. کیوں بھائی؟ بعض لوگ اس واو کو واو عطف کا بناتے ہیں, بعض حال کا بناتے ہیں, اور فتاوا کبرا علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ان کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے یہ عطف تفسیری ہے. تو کر نہ بدھو عابد عابد یا بدو ایک آتا ہے ایک عابد یا بدھو آتا ہے یہ عابد یا بدھو سے ماخوذ ہے عین با دال تین حرف ہے العین والباء والدال ایک کتاب ہے مقاییس اللغت ابن فارس ابن زکریا کی چھ جلدوں میں آئے اس وجہ سے بڑی عجب وہ طریقہ یہی ہے اس کا جو لفظ لکھے گا اس کے پہلے حرف جو ہے نا ان کے الگ الگ کر کے بتائے گا العین والباء والدال لہو اسلان اصلی میں نے اس کی جو واضح لغت نے معنی کیا ہے وہ دو ہے اسلان ایک معنی یہ ہے جو دلالت کرتا ہے اوپر نرمی کے اور اوپر ذلت کے دوسرا معنی ہے جو دلالت کرتا ہے اوپر شدت کے اور سختی کے تو گویا کہ یہ ازداد میں سے آئے عین با دال جو ہے یہ کلمہ ازداد میں سے آئے ازداد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے دو معنی ہوں دونوں معنی ایک دوسرے کی ضد ہوں جیسے کڑا کڑا کہ میں نے طور کی بھی ہے کڑا کہ میں نے حیض کی بھی ہے تو طور اور حیض جو ہے یہ دونوں آپس میں ضدیں ہیں کہ نا تو کڑا کا ایسا یہ دو معنی ایسے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی اس کو کہتے ہیں ازداد میں سے آئیے اسی طریقے سے یہ عین با دال جو ہے یہ بھی انہی قسم کے لفظوں میں سے ہے جو ازداد میں سے ہیں ان کے دو میں ایک نرمی پر دراز کرتا ہے اور دوسرا معنی شدت پر دراز کرتا ہے ایک اور ذلت پر دراز کرتا ہے اور ایک غلط پر دراز کرتا ہے کن عمل متضادان خود لکھتا ہے کن عمل متضادان پہلا جو ہے جو نرمی پر اور ذلت پر دراز کرتا ہے وہ مملوک ہے اور الجماعت العبید جمع اس کی عبید آتی ہے عابد اور عباد بھی آتی ہے اور دوسرا جو ہے نا وہ عابد قوت سے ماخوذ ہے قوت اس کے معنی قوت کے ہوتے ہیں زور کے معنی ہوتے ہیں صلابت اور سختی کے معنی ہوتے ہیں آزا صوبن عابدتن یعنی بڑا سخت مضبوط قسم کا کپڑا ہے جو کہ پھاڑنے سے بڑا زور لگتا ہے جب جا کر کے وہ پھٹتا ہے نہیں تو پھٹتا نہیں ہے قل ان کان للرحمن ولد فہو اول العابدین یہاں سے یہ معنی لیتے ہیں ہر بہرحال عبادت تو یہاں دونوں معنی مفہوم ہوں گے نرمی کا معنی بھی ہوگا قوت کا معنی بھی ہوگا یعنی عابد کی طرف سے نرمی اور معبود کی طرف سے مضبوطی اور قوت پھر بڑے بڑے, بڑے عبادت کے معنی لوگوں نے کیے ہیں حضرت اکرمہ فرماتے ہیں جہاں عبادت کا لفظ قرآن شریف میں آ جاتا ہے اس سے مراد توحید ہوتی ہے کلیات ابو البقاء اور عبادت کا لغوی معنی تو یہ ہوا قوت اور نرمی والے معنی ہوئے اصطلاح شرع میں عبادت کیا معنی ہے عبادت کا معنی ہے الاعتقاد بان للمعظم سلطنتان غیبیتان فی العلم والتصرف فوق الاسباب عبادت کا معنی ہے کہ جس کی تعظیم کی جا رہی ہے جس کی تعظیم کی جا رہی ہے اس عظمت والی ہستی کے بارے یہ عقیدہ رکھنا اس عظیم ہستی جو ہے اس کے بارے یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کو غیبی ایک طاقت ہے علم و تصرف کرنے کے اندر اسے پتہ بھی ہے اور کر بھی سکتا ہے وہ کام جہاں اسباب کام نہیں دیتے جہاں اسباب کام نہیں دیتے وہاں وہ کام کر لیتا ہے اس کو علم بھی ہے اور تصرف بھی کر سکتا ہے اور اسباب سے بالا تر اسباب سے بالا تر ہو کر کے غیبی طاقتوں کے بارے میں یہ طاقت یہ عقیدہ رکھنا وہ مجھے نفع بھی پہنچا سکتی ہے وہ طاقت غیبی اور مجھے نقصان بھی پہنچا سکتی ہے تو جو تعظیم کسی چیز کی اس عقیدہ کو رکھ کر کے کی جائے اس کا نام عبادت ہے اب سمجھ آ گئی یہ یاد ہے یہ معنی پہلے کسی سے سنا ہوگا ہے جی لوگ ترجمہ کرتے ہیں اور بلکہ لوگ کیا کرتے ہیں ابن قیم نے جو لکھا ہے مدارج سالکین میں وہ تاریخ دوری بن جاتی ہے ہم نے وہ دوری چھوڑ دی ہے ہم نے کہا کہ دوری تعریف ہم نے نہیں کر رہی انہیں کہا ہے کہ الاعتقاد بان للمعبود سلطنتن غیبیتن اس نے یوں کہا ہے مگر وہ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی نا جی ہم کوئی شخص اعتراض کرتے ہوئے تو یہ تو دور لازم آیا عبادت کی تعلیم میں معبود آ گیا اور معبود کی تعلیم میں پھر عبادت آئے گی یہ تو دور لازم آئے گا توقف شاعر عالم سے تو اس واسطے کر کے یہاں میں نے میرے معظم کا لفظ رکھ دیا. اب دوری ختم ہو گئی. العبادت الاعتقاد بان للمعظم سلطنت غیبیہ فی العلم والتصرف ما فوق الاسباب یقدر بعالم نفع وضرر. الاعتقاد بان للمعظم سلطنت غیبیہ فی العلم والتصرف فوق الاسباب اسباب سے بالا تر اسباب سے ہٹ کر کے وہ غیبی طاقت ہے ایسی جو کہ نفع نقصان پر قادر بھی ہے اسے سب کچھ پتا بھی ہے. فکل دعاء و ثناء و تعظیم ینشا من هذا الاعتقاد فهي عبادت. چھ نتیجیہ پھر تحریجیہ بتا دی. تعریف ہوگی وہاں ختم. کیا الاعتقاد بان للمعظم سلطنت غیبیہ فی العلم و تصرف فوق الاسباب یقدر بعلی نفع و ضرر. یہاں تک تعریف ختم ہو گئی. اگے فاتفریہ نتیجیہ. فکل دعاء و ثناء و تعظیم ینشا من هذا الاعتقاد فهي عبادت. جو پکار یا جو ثناء اور تعریف اور کمال بیان کرنا یا جو تعظیمی کام خواہ ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو جانا یا کسی کے آگے جھک جانا یا کسی کے آگے سجدہ کرنا یا طواف کرنا یا نظر و نیاز ماننا اور دینا جو بھی دعا ہے یا ثنا ہے یا تعظیم کی چیز ہے اور اس عقیدے کے ساتھ پیدا ہوتی ہے وہ عبادت بن جائے. اب عبادت کو مفہوم سمجھ گئے ہو؟ ہاں عموماً عبادت کا مفہوم جو ہے نا یہ سمجھ نہیں آتا اسی واسطے کر کے لوگ گڑبڑ کرتے ہیں. اسی واسطے کر کے کہا ایاک نعبدو یعنی ایاک نستعین. یہ ایاک نستعین جو ہے نا یہ اس کی گویا کی تشریح ہو گئی. خود خدا نے تشریح فرما دی ہے. آپ خدا فرماتا ہے نعبدو کا معنی یعنی ایاک نستعین استعانت کرتے ہیں. دعا پکار استعانت استغاثہ ایک مینو میں آتا ہے. یہ بھی یاد رکھنا دعا اور استعانت اور کہتے ہیں کہ پکار جائز ہے. پکار جائز ہے عبادت حرام ہے غیر اللہ کی. یہ جگہ جگہ لکھتا ہے احمد یار. پکار جائز ہے یا اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکار جائز ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی یہ پکار جائز ہے. یہ کون کہتا ہے منع ہے جی؟ تو جہاں دعا میں عبادت کی ہے دعا کی میں نے عبادت اور عبادت کی میں نے عبادت کے میں نے دعا پکار ہوئی ہے تو آسان لفظ اس کا مانا عبادت کیا پھر عبادت کا مانا کرو آپ عبادت کا مانا کوئی نہیں. یہ غلط ہی ہے ان لوگوں کی. اصل بات یہ ہے کہ دعا یہ استعانت ہے یعنی طلب معونت. طلب ہو پکار کا مطلب یہی ہوتا ہے نا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے کچھ مانگنا. دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے کچھ مانگنا. استعانت اور استنصار مدد مانگنا استغاثہ فریاد کرنا اس کے آگے. اور یہ معنی عرب میں ہے یاد رکھو اس چیز. یہ معنی عرب میں ہم اپنی طرف سے بات نہیں کرتے. تم جو بات کرتے ہو تم اس کی دلیل دو. ہم اب جو بات کرتے ہیں ہم اپنی دلیل دیتے ہیں. ہمارے پاس دلیل موجود ہے. ایک شاعر ہے وہ کہتا ہے فلم مرتکت فرسان ہونا بری جالو ہوں گاؤ یاد کا بے بات رہنا لیا میری. جس وقت ہمارے شاہ سوار چکر آ گئے اور جو پیدل آئے ہیں وہ بھی آ گئے تو ہم مد مقابل دونوں فوجیں کھڑی ہیں. دشمن کی فوج ہماری فوج دونوں کھڑی ہیں رہنے کے لیے تیار ہیں. داؤں انہوں نے جو مد مقابل ہے ہمارے انہوں نے کہا یا لگا دینا او بنو کعب ہماری مدد کو پہنچو ہمارا دشمن مد مقابل آ گیا اس بات سے کر کے آؤ ہماری امداد کرو ہمارے ساتھ مل کر کے دشمن کے ساتھ مقابلہ کیا جائے. داو یا لقابل امداد کے لیے بلایا معتزینا علی عامری ہم نے اپنی نسبت جو ہے عامر کی طرف کی. ہم نے کہا کہ عامر کو بلایا بنو عامر آ جاؤ ہمارا مد مقابل ہے اس کے ساتھ لڑائی سابقہ پڑ گیا ہے اس بات سے آؤ ہماری امداد کرو. مانا یہ ہے داو یا لقابل اس طرح سے مقابل انہوں نے کام سے مدد مانگی. داو یا لقابل انہوں نے بکارا کعب کو یعنی کعب سے مدد مانگی اس تنظر کعبہ اس تحاسو بھی ہم انہوں نے فریاد کی ان کے آگے کہ ہماری فریاد رسی کرو ہمارا کام جو ہے حرام ہو رہا ہے ہمارے مد مقابل آ گئے ہیں مستعان بھی ہم مدد مانگی ان سے تو دعا کے معنی امداد کے ہوئے یا نہ ہوئے استعانت کے معنی ہوئے یا نہ ہوئے یہ عرب لوگ بول رہے ہیں تفسیر ابن جریر اور مدعو شہداءکم من دون اللہ اس مقام پر تفسیر مظہری تنویر المقیاس خادم ان سب نے یہ معنی کیا ہے ادعو شہداءکم من دون اللہ یعنی استعینوا بآلہتکم اپنے آلیہ سے مدد مانگو یعنی تم خود نہیں نا اس قرآن کی مثل لا سکتے تو ایسا کرو کہ وہ جو تمہارے ٹھاکر ہیں نا دوسرے ان سے اپنی امداد حاصل کرو ان کو پکارو تو ادعو آیا ہوا ہے ادعو کہ میں نے ادعو کہ میں نے کیا ہوئے یعنی استعینوا ادعو کہ میں نے استعینوا تفسیر مظہری جلد پہلی صفحہ 35 تنویر میں کیا جلد پہلی صفحہ 79 اور خاتم جلد پہلی صفحہ 79 سواسی اربا میں بیضاوی میں لکھا ہے فَإِنَّهُ أَمْرٌ بِأَنْ يَسْتَعِينُ بِكُلِّ مَنْ يَنْصُرُهُمُ مدد مانگو جو تمہاری امداد کر سکتا ہو یا تمہارے دشمن کو ہٹا سکتا ہو قتادہ نے مانا کیا ہے یہ ابن عباس کا شاگرد ہے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ورحمۃ اللہ تعالیٰ اِیّاک نعبد وَاِیّاک نستعین یہاں وہ مانے کیا کرتے ہیں ابن عباس کے شاگرد انہوں نے اپنے استادوں سے سیکھا مانا اپنے استادوں سے سیکھا تو استادوں نے کہاں سے سیکھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو استاد یاد ہے ان سے سیکھا وہ فرماتے ہیں اِیّاک نعبد وَاِیّاک نستعین یَأْمُرُکُم بِأَن تَخْلُصُوا لَهُ الْعِبَادَةَ وَأَن تَسْتَعِينُوهُ عَلَىٰ أُمُورِكُمْ حکم دیتا ہے تم کس بات کا تم خالص عبادت اللہ کی کرو یعنی اپنے تمام امور میں اسی سے مدد مانگو تفسیر ابن کثیر مدارک نے لکھا یہاں اسی مقام پر مانا کہ اس کا معنی ہے نخصو کا بے طالب المعونت استعانت کا لفظ بولا جاتا ہے لیکن تتناول کل مستعان بھی ہے نطلب منک المعونت سمجھے نا معونت یعنی یہ عبادت کا معنی گویا کہ مدد مانگنا ہے ما فوق الاسباب امور میں میں تیری ہی سے مدد مانگتا ہوں اور سے نہیں مدد مانگتا اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر زور دیا ہے ساری زندگی بچوں تک کو سکھایا ابن عباس حالانکہ حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں اور حضرت عباس خود پکے موحد اور ان کے صاحبزادہ بھی پکا موحد حضرت کی صحبت میں رہنے والا پھر بھی حضرت اس کو فرماتے ہیں یا غلام احفظ اللہ یا فض کا احفظ اللہ تجد ہو تجاہ کا ویزا سالتا فس علی اللہ ویزا سانتا فس نہیں مل جا والا بچے یہ بھی یاد رکھ ان امت لمیز تمعت علا ان ینفعو کا بشئین لم ینفعو کا الا بشئین قد کتبہ اللہ اگر امت اتفاق کر جائے ساری امت اکٹھی ہو کر کے وہ تجھے نفع پہنچانا چاہے کسی کے پاس میں کچھ نہیں ہے تجھے نفع کچھ نہیں پہنچا سکتی الا بشیئن قد کتبہ اللہ اللہ نے جو لکھ رکھا ہے نا وہ اتنا ہی کچھ ہوگا باقی کچھ نہیں دیتے اس کا نفع نہیں پہنچا سکتے حضرت نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مالا وجتما ولا یضرک بشیئن اگر سارے اکٹھے ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے پر لا يضرك الا بشيء قد كتبه الله عليك سمجھا لی یہ بات یہ مشکات شریف کی آشی کو پر دیکھ لو لکھا ہوا ہے ہاں مشکات شریف میں لکھا ہوا ہے مشکات شریف کی آشی پر نہیں مشکات شریف میں لکھا ہوا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسأل احدکم ربہ حاجتہ کلہا تمام حاجات اپنے رب سے مانگے یہاں تک جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے ثابت بنانی فرماتے ہیں مسلم روایت ہے حتی یس علی ملحا نمک ختم ہو جائے نمک بھی اللہ سے مانگو یہ عظیمت ہے ایک رخصت ہے ایک عظیمت ہے عظیمت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگو مگر رخصت یہ ہے کہ ماں کا اسباب اسباب چیزیں دوسروں سے مانگی جا سکتی ہیں، ہو کر اسباب تو بالکل پکی بات ہے کسی سے نہیں مانگ سکتے اسباب. یہ ہے ماتا سر اسباب امور، ماتا سر اسباب امور میں عظیمت تو یہ ہے کہ وہ بھی اللہ سے مانگے، کسی سے نہ مانگے. اور غیر اللہ سے مانگنا یہ ماتا سر اسباب امور میں جائز ہے. کیوں؟ تو خدا نے قرآن شریف میں بتایا ہے کہ ذوالقرنین کا قصہ اللہ نے بیان فرمایا، اور ذوالقرنین کی تعریف خدا نے کی، اور ذوالقرنین بادشاہ ہوا ہے اور خدا کا بڑا مقرر بادشاہ ہوا ہے. اس نے بات کہی جبکہ ان لوگوں نے کہا تھا ان یادیو جب آبادی جب اس سے دوں نہ پھر آج بال نہ جانو نہ کہا، اور جب تیرے لیے کچھ ہم ہو چندہ کریں اللہ انت جائے نہ بھائی نہ بھائی نہ ہو سکتا تاکہ درمیان دیوار قائم کر دی جائے. اس نے کیا کہا؟ ذوالقرنین نے جواب دیا ما مکنی فی ربی خیر، اللہ نے مجھے جو توحید عطا فرما رکھی ہے خدا وہ تو تمہارے چندے مندے سے بات نہیں چلتے، وہ بہت کچھ ہے، بہت بہتر ہے. وہ تم اتنا کرو اعینونی بقوت، تم اپنا زور لگا کر کے میری امداد کرو اس کام میں. اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تمہارے ان کے درمیان ایک دیوار قائم کر دیتا ہوں. آ تو نے زبر لگا دی، میں ایک ٹکڑے بھر لے آؤں نا اکٹھے کرو یا جمع کر دیا، جوڑ دے جاؤ جوڑ دے جاؤ، ٹکڑے جمع کر دیے سارا روح ہی رہا ہے دونوں پہاڑوں کی دنیا جس وقت دو جڑ گیا سارا کچھ کالر یہ ماتا کا اسباب کام ہے. آگ لگائی انہوں نے پھونکا پھونکا سارا لال ہو گیا لوگ. ہتھا لا جائے انگار کالا آنی تم نے میں نے پچھلا راگ لاؤ میں اوپر سے ڈالوں سارا ہو گیا لٹ جان ہو گیا. یہ مدد مانگی نا، مگر یہ ماتا کا اسباب ہے نا. جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ پانی لے آؤ جی، روٹی دے دو جی، یہ پھر شرک ہے؟ یہ شرک نہیں ہے، یہ ماتا کا اسباب ہے. اس میں رخصت ہے کہ شریعت نے اجازت دے دی ہے، لیکن ماں ہو کر اسباب پور اور فلانے پیر بارش برسا یہ اسباب کے تحت ہے. اچھا اسی طریقہ سے اولاد دے، ککڑ لے تو پتر دے، یہ ماتا کا اسباب کی ماں کا اسباب ہے. کئی لوگ شادیاں کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں زندگی گزر جاتی ہے اولاد نہیں ہوتی. پیر ہوتے ہیں پیروں کی اولاد نہیں ہوتی، بعض پیر بھی ایسے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو پیروں کے منکر ہیں تو ان کے دس دس بیس بیس اولاد ہیں پیروں کے منکر ہیں. یہ ہے وہاں ہو کر اسباب بات، اس میں اسباب نہیں چلتے. اسباب اس نے سبب تو کر دیا، چلو بیوی ہو گئی ٹھیک ہے، اب اولاد کون دے دے؟ اولاد دینا خدا کا کام ہے. یہ وہ کافر مشرک جو مکے کے تھے وہ بھی قائل تھے کہ اولاد سواب خدا کا کوئی نہیں دیتا، بارش کوئی نہیں برساتا سوا خدا کے. ان سے پوچھا کیا والا انسان تو من نظر من السماء مان بھائی آبی رضا من بعد موتیا لا یقول الا اللہ، اللہ کیونکہ یہ ماں بہو کا اسباب امور ہے. اسی بات سے ماں بہو کا اسباب امور جو ہے نا وہ مراد ہوتے ہیں یہاں اس دیانت سے، اور ماتا کے اسباب اس میں عظیمت یہ ہے کہ وہ بھی اللہ سے مانگو، یہاں تک کہ تسمہ جوتے کا ٹوٹ گیا تو وہ بھی اللہ سے مانگو، نمک ختم ہو گیا اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ دے گا دے گا اللہ تعالیٰ. ایک شخص وہ گیا گروٹ میں، وہ میرے ایک دوست تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ہری کی رحمت کرے، ان سے کہا کہ جی مجھے روٹی چاہیے میں بھوکا ہوں. اچھا فقیرہ بیٹھ جائے یہاں روٹی آ جاتی، کہا ایک بار میں کہتا ہوں گوشت روٹی ہو، ایک بار کہا روٹی تجھے مل جائے گا تو گوشت، منگل کا دن ہے آپ گوشت کہاں سے ملے گا، تو روٹی مل جائے گی پیٹ بھر جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ، تو تم اپنا یہ آگے کیسے کیا لگانے پھیلا ہے، نہیں میں گوشت روٹی کھاؤں گا. کمال ہو گئی بھائی، چھوڑ دیا اس کو میں جاتا ہوں. گئے پھوپھی جی ایک مہمان آیا ہے مسجد میں اور وہ کہتا ہے کہ روٹی دے اور میں گوشت روٹی کھاؤں گا، یہ کہتا ہے. کہاں بچہ؟ وہاں پر ہے، وہاں سے کوئی شادی تھی تو وہاں سے روٹی آئی ہے، تو گوشت روٹی آئی ہے، لے جا کھا لے جا اس مہمان کو دے دے. وہ ہنسی جی گئے روٹی لے گئے، سارے بھی ساتھ لے گئے. میں نے کہا تھا گوشت روٹی آ گئی، तू कहता था नहीं आई, आएगी कि नहीं आई। 12 साल हो गए मुझे अल्लाह ताला सुबह शाम रोटी गोश्त रोटी देता है, ऐसा कोई तवक्को होता था खुदा देता है। सही तो ये है कि मंगल के दिन कहां लोग गोश्त करते हैं, गोश्त खरीदे तो जब जाकर करें, देखो कुदरत का है इंतजाम उसका किया। कहते 12 साल हो गए सुबह शाम मुझे खुदा गोश्त रोटी देता है, यह है तवक्कुल अल्लाह, ठीक है जी। और माँ होकर माफ काम वहां सब काम नहीं करते। حضرت مسلم نے بھاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، وہ شرط لگائی حضرت نے میرے ساتھ، میں ایک بات کہتا ہوں لا تسأل الناس شیئا، بالکل کسی سے کوئی چیز نہ مانگنا۔ اچھا جی کیا حضرت نے فرمایا ولا تعطى ان سكت منك حتى تنزل الیہ فتأخذه، یعنی اپنا سوتا دلا وہ لاٹھی وہ اگر گھوڑے پر تو سوار ہونے لگے یا اونٹ پر سوار ہونے سے نیچے گر جائے نا، وہ بھی کسی کو نہ کہے کہ اے لاٹھی مجھے ذرا اٹھا دو، حتی سمجھ لے تو خود اترے، ہاں پتا خود خود اتر کر کے تو لے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک حضور نے فرمایا کہ کسی سے کچھ نہ مانگو، اللہ اکبر، ہم کہاں تک پہنچ گئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ جو ان کو پیران پیر کہا جاتا ہے اور یہ لوگ ان کو خدا کی طرح سمجھتے ہیں، اے برلے برلے لا تسأل الخلق فإنهم عاجزۃ، مخلوق سے مت مانگ، کیوں مخلوق ساری عاجز ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ۔ فإنهم عاجزۃ فقراء، عاجز ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، لا یملکون لانفسہم ولا لغیرہم ضرا ولا نفع، نہ اپنی جان کے وہ مالک ہے نہ دوسرے کے لیے وہ مالک ہے، نفع نقصان ہو جائے۔ اس میں اللہ تعالی کے ساتھ ہی بس وہی ٹک جا، ولا تستعجل ہو، اس سے جلدی بھی نہ مانگ کے جلدی دے خدایا، ولا تستبخل ہو، ہاں جی بخل بھی نہ کر، ولا تتهم عليها هو اشفق عليكم منكم، تم سے وہ زیادہ شفیق شفقت کرنے والا ہے تمہارے ساتھ۔ خدا بندی شفقت الفتح الربانی صفحہ 112، صلی اللہ ولا تسألوا غیرہ واستعینوه ولا تستعینوا غیرہ، صرف اللہ سے مانگو، دوسرے سے مت مانگو، مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو اور اسے مت مانگو۔ مجالس سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اس کی مجلس نمبر 43، اتبعوا ولا تبتدعوا، وماتقوا ولا تخالفوا، اطیعوا ولا تعصوا، اخلصوا ولا تشركوا، وحدوا الحق وعن بابه ولا تبرحوا، اس کے دروازے کو چھوڑ کے کہیں نہ جاؤ، سلوہ ولا تسألوا غیرہ، استعینوا به ولا تستعینوا بغیره، توکلوا علیہ ولا توکلوا علی غیره، الفتح الربانی۔ فلا یملک ذرک ولا نفعک ولا رزقک غیر ربک عز وجل، نفع نقصان تیرے رزق کا کوئی مالک نہیں، کسی کے بس میں کچھ نہیں ہے سوائے تیرے رب کے، کن ابدا فی طاعتہ و امرہ و نہیہ، لا یبقی بیدک شیء سوا اللہ، الفتح الربانی۔ لمعات شیخ عبد القادر، عبد القادر تو شیخ عبد الحق محقق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی، یہ ان کا بہت بڑا امام ہے، یعنی قرآن کے بعد ان کا قول سمجھا جاتا ہے، اور انہوں نے بھی یہی لکھا ہے، لیس القادر والفاعل والمتصرف الا هو اللہ، لمعات میں لکھا ہے شرح مشکات میں، لیس القادر والفاعل والمتصرف الا هو اللہ۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ تھوڑی دیر آگے عبارت ہے، وہ عبارت میں نے درمیانی نقطوں میں کر دی ہے، تو غیر مقصود عبارت تھی، والاولیاء لا فعل لهم ولا قدرت لهم ولا تصرف لهم، تو بتاؤ شیخ عبدالحق لکھ رہا ہے، پھر شیخ عبدالحق کے بارے میں کیا کیا باتیں لکھتے ہیں لوگ، اور ان کی عبارتوں کے اندر جڑ ماری، یہ سب معلوم ہوتا ہے نفیسہ کاری کی ہے ان لوگوں نے، ان کی کتابوں کے اندر اپنی طرف سے عبارتیں بنا کر کتاب دی، اصل ان کی عبارت یہ ہے، یا دنیا سے گزر گئے ہیں ان کا تو ظاہر حال ہے, جو موجود ہیں ان کا کیا قدر ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں. سفر نہیں ہے وہ جلدی جلدی میں پہنچ جاؤں نکلیں دیکھ رہے ہیں مقام پر. سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء اور یا نے غیر اللہ سے مدد مانگی ہے, تم کہتے ہو کہ غیر سے مدد مت مانگو. شیخ عبد القادر جیلانی کا حوالہ پیش کرتے ہو, ان کا مطلب یہ نہیں تھا, شیخ عبد الحق کا یہ مطلب نہیں تھا. نہیں تو پھر اولیاء انبیاء غیروں سے کیوں مدد مانگتے رہے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے, قرآن میں آتا ہے, ارسلہ معی یرد ان یصدقنی انی اخاف ان یکذبون. میرے ساتھ امدادی ہوگا نا, اسی طرح نا. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہو کر کے انصار ہو اپنے حواریین کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں میری امداد کرو, کوئی ہے میرے ساتھ امدادی ہے. اسی طریقہ سے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا قال الذي نجا منهما وذكر بعد امه ہاں قال الذي ظن انه نجا ناج منهما اذکرنی عند ربک, میرا بھی کچھ ذکر تذکرہ کر دینا نا اپنے اس مالک کے پاس ہو, کہ ایک بیچارہ بے قصور جیل میں پڑا ہوا ہے کب سے. اسی طرح ذوالقرنین نے کہا تھا ما مکنی فی ربی خیر فاعینونی بقوت. اسی طریقے سے کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بریرہ آئی کہنے لگی کہ نو اوقیوں پر میں نے کتابت کی ہے اور میرے مالک کہتے ہیں کہ ہر سال مجھے ہمیں ایک اور اوقیا دے دیا کر. اوقیا ہوتا ہے 40 درہم کا, اوقیا دے دیا کر. تو اب ایسا کرنا عائشہ ام المومنین میری کوئی امداد کر, میں ان کو دیکھ کر کے آزاد ہو جاؤں گی. عینی مشکا شریف صفحہ 249. عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے طاووس بن کیسان یمانی کو کہا اگر آپ مخابرت ہے مزارات کا ایک طریقہ ہے یہ چھوڑ دے تو بہتر نہ ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے منع فرمایا اس سے صلی اللہ علیہ وسلم. طاووس نے جواب دیا اے عمرو اور میں یار ان کو زمین دے دیتا ہوں, ان کی مدد کر دیتا ہوں غریبوں کی. تو یہ دیکھو آئین ہو میں مدد کرتا ہوں, تو تم کہتے سوا اللہ کے کوئی مدد نہیں کرتا. یہ دیکھو یہ حدیث ہے, وہ طاووس مسلمان تھا کہ نہیں ہے, وہ تابعی ہے صحابہ کا شاگرد ہے, وہ کہتا ہے آئینوں میں ان کی امداد کرتا ہوں رعایت کرتا ہوں. ربیعہ بن عقاب کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزاری, میں وضو کا برتن لے آیا حضرت کے پاس, تو حضرت بڑے خوش ہوئے کہ برتن وضو کے لیے لے آیا ہے بغیر کہے کہ بڑا کوئی سمجھدار آدمی ہے, تو خوش ہوئے. تو اس نے ایک اچھا کام کیا نا, حضرت فرمایا اس نے جو میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے تو میں اسے کہوں جو چیز مانگنی ہے میرے سے مانگ. کہا لگی حضرت نے مجھے فرمایا سر مانگ جو کچھ مانگنا ہے میں دیتا ہوں. فکل تو اس آلو کا مرافا کا تاکہ پھر جنت ہے. میرا ایک سوال ہے جی, جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو مجھے. حضرت نے فرمایا غیر دارے کا کوئی اور بات نہیں, یہی بات ہے. اچھا یہی بات ہے, آئینی اللہ رس دیکھا بے کثرت سجود ہے, بہت صحیح سے کر کر کے میری آنت کر تاکہ میں وہاں رفاقت ہو میں آنت تجھے رکھے. یہ بھی آنت ہو گئی کہ نہ ہوئی. حضرت برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک عربی حضور کی خدمت میں آیا, کہنے لگا علمنی عملا یدخل الجنۃ, مجھے ایک ایسا عمل تعلیم کرو تاکہ وہ عمل سبب بن جائے میرے جنت میں داخلے کا. تو فرمایا کہ لئن کنت اکثر تر خطبتا لقد اعرضت المسألۃ, اگر تو نے چھوٹا سا بات تو چھوٹی سی کیا ہے مگر سوال پر علم کا پھیلا ہوا ہے, بات مختصر ہے مگر اس کے نیچے جو ہے نا بیان بہت لمبا ہے. ایسا کال آج کے نہ سما, سیرو چیز کو آزاد کر دیں فکر رقبہ کا. ہمیں فرمایا یہ دونوں ایک چیز ہی نہیں کا نہیں, اس کو نظم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اکیلا آزاد کر, فقہ رقبہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو آزاد کرنا ہو مالک نہیں تو تو اس کے پیسے دے کر کے اس کی اعانت کر. تو یہ اعانت آ گئی کہ نہ آئی, تیار کروں، انکے سوالات بھی سارے اکٹھے کروں، مجھ سے یہی کیا. اور بے شک آپ کے سامنے یہی بات ہے، یہ بات ہے، حدیثیں پڑھ پڑھ کے سناتے چلے جائیں گے، خواہ وہ اور پوری کتاب پڑھ کر کے آپ کے سامنے سنا دیں، اور یہی باتیں ہیں. بارہ اور سب کا جواب تو ایک ہی ہے، جواب سنو. احکام جو ہے نا، ان میں سے بعض احکام عظیمت ہوتے ہیں اور بعض احکام رخصت ہوتے ہیں. عظیمت احکام شرح میں اسم النما ہو اصل منا غیر متعلق ملا وارد، وہ رخصت ہو اسم النما بونی اعلیٰ آزار العباد، حسامی کی عبارت ہے. عظیمت اس بات میں وہی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ طلب معاونت تمام امور میں خائمہ ذاتل اسباب ہوں، خائمہ فوق الاسباب ہوں، یہ صرف اللہ سے ہونی چاہیے. چنانچہ فتاوی کبری حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے فرمایا ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص و خاص اصحاب کو یہ کہا، کسی سے کچھ نہ مانگنا. خاص و خاص اصحاب کو کہا کسی سے کچھ نہ مانگنا. معلوم ہوتا عام یہ حکم نہیں جو سب کے لیے ہو. یہ ابو ذر جیسی ہستی کو کہا، ابن عباس کو کہا، اوروں کے لیے یہ حکم عام نہیں دیا. کیونکہ بعض اصحاب، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنا توکل ہوتا ہے ان پر، ان کا توکل اتنا ہوتا ہے وہ کچھ پرواہ نہیں کرتے، کھلا کے کھڑے ہوتے ہیں، دوا دی دوا تو بہن دیتے ہیں، کوئی نہیں دوا. ہاں میں نے دوا رکھا، اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف دور کر دیتا، قدرتی بات ہے. دوا دی دوا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوشیاں دے دیتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں دوا نہیں نہیں دوا تو بلکہ پھینک بھی اڑتا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ خوشیاں دے دیتا ہے. یہ تو قدرت کا کام ہے نا جی. ہاں مگر اتنا توکل بھی ہونا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا توکل لوگوں کا اگر ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی امداد خود ہی کرتا ہے. پھر ایسا توکل ہو جائے وہ پھر کسی سے نہ غم کراتے ہیں نہ کوئی علاج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کی خوشی عطا فرما دیتے ہیں. یہ بات بھی ہے. آج ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے فرمایا ہے کہ معرفت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے، لا تسأل حوائج کا قلت او کثرت الا من اللہ سبحانہ. لمعات اور آشیا مشکات پر جو ہے نمبر 196 وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ معرفت کی نشانی ہے اپنے سب حوائج، چھوٹے ہوں بڑے ہوں تھوڑے ہوں بوتے ہوں، اللہ سے مانگو. یہ عظیمت ہے اور یہ عمل انہی لوگوں کے ساتھ لائق ہے جو اعلیٰ مراتب میں خدا کے قرب میں ہے، جیسے انبیاء ہیں اولیاء ہیں. وَأَمَّا مَنْ دُونَهُ جو ان سے نیچے لوگ ہیں ان کے لیے استعانت غیر اللہ سے جائز کہی گئی ہے. اور پیغمبروں نے جو کیا ہے امت کو سکھانے کے لیے سمجھانے کے لیے، یہ ماتا در اسباب جو ہے نا یہ استعانت جائز ہے. پیغمبروں نے یہ بات سکھائی ہے سمجھائی ہے. آپ باتوں باتوں میں ماں ہو کر رکھنا اس میں استعانت بغیر اللہ کی نہیں جائے. اور جو نبیوں اور یاؤں سے استعانت غیر اللہ کی ثابت آئے وہ ماتا کا اسباب ہے بیان جواب کے لیے. تحتاوی ہے نا نور رضا کی شرح، اس میں لکھا ہے من المحرم ان یدعو بالمستحیلات العادیۃ کنزول المائدۃ الا ان یکون نبیا او ولیا. حرام ہے جو محال آتی ہیں ان کی دعا مانگنا، مثلا یا اللہ مجھے نبی بنا دے، یا اللہ اوپر سے آسمان سے آ جائے مائدہ، مچھلی آ جائے، روٹیاں آ جائیں پکی پکائی، پکی پکائی. ہاں وکیل کرام محرم ایت ہوا پھر مستحیلات شریعہ، شری مہار چیز جو ہے نا وہ بھی جو عادت وہ مانگنا منع ہے. آگے چل کر وہ کہتا ہے بلا یہ جوز و ید ہوگا فی سلاتی بھی مایوش بھی ہو کلام النار. معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں سے بھی مانگنا ہوتا تو ہے نا، جو کلام النار کے مشابہ ہے وہ دعا نہ مانگے اپنی نماز میں، کیوں نماز باطل ہو جائے گی اگر نماز کو اس سے پہلے پہلے تم نے کیا ہے قدر تشہد، اور واجب بہت ہو جاتا ہے. مثلا کہ اللہ مطلب بجلی بلا نہ جانا، اے اللہ میرا نکاح بلا اور قضا کر دے. یوں کہہ کے کہے اللہ اتنی کدا بدا میرا صاحب، اللہ ایک کلو سونا تو مجھے دے دے اور 10 کلو چاندی تو مجھے دے دے. स्वामी या अल्लाह मुझे तसीलदार कर दे, या अल्लाह मुझे थानेदार कर दे, ये इससे नमाज टूट जाएगी, टूट जाएगी। क्यों? लेन ला या सही उसूल हूँ मेरे बाद बंदो से इंसान कहते हैं माल बात तो नहीं, ये माता का रसबाग बापा का रसबाग है। रमा के सहीरो और जो मुहार है वो क्या है? मिस्र राफे वाह अल्लाह मेरे गुना बांध दे, माफ फरमा दे, मेरे कसूर माफ कर दे, ये काम अल्लाह का ही है। हमें या फिर जुनूबा इल्लल्लाह, गुनाह को कोई नहीं माफ करता सवा अल्लाह की जात के। ये चीजें ये मांगो, और जो ये दूसरी चीजें समझ नहीं आई है ये तो गैरों से मांगी जाती है, इस वास्ते करके उस रमा टूट जाएगी। तो मालूम होता है कि गैरों को पुकारना माता दरबार उमूर में ये मुराद नहीं, यहाँ से या करना तो या करना से। अब बात समझ आ गई या नहीं आई? हाँ, लोग उमूमन ये इतराज करते हैं, कहते हैं तुम रोटी क्यों मांगते हो, तुम बिस्तर क्यों मांगते हो, ये इस किस्म की बातें करते हैं। अब बात समझ आ गई आप? तहकामी ने लिखा है सफा 163 पर, अल मुराद बिमायूश भी कलाम नाथ माला के सही तालाबिन हो, हिदायत के अंदर इतना लिखा। बाहर आएंगे अब खुलासा तो आपको मालूम हो गया ना। हाँ, खुलासा ये जिन जिन उमूर में मुशरिकीन गैर अल्लाह से मदद मांगते थे उन उमूर में सिर्फ अल्लाह से मदद मांगने का हुक्म है, और वो उमूर माहौल का सबाब है, क्योंकि मुशरिक किसी नबी वली या जिन बुत सूरज चांद तारे मिस्त्री को यूं नहीं कहते थे, ए सूरज हो ये कठे मुझे उठवाना था, ए भारी मैं नहीं उठा सकता, मन भर डेढ़ मन की है ये तू आना मुझे उठा दे, ए पीर साहब ये कठड़ी मुझे उठाना, उल्टा पीर साहब की कठड़ी लेकर तुम तो सिर पे उठाते हो, ठीक है कि नहीं? पीर साहब के पास हो कोई बोझ है, तुम ये नहीं कहते यादत ये मेरा बोझ है, तुमने वो बोझ उठाया हुआ है ये भी मुझे उठा देना था, है यूं नहीं कहते, बल्कि उल्टा पीर साहब का बोझ उठा करके तो आप अपने सिर पे उठाते हैं कि मैं नहीं जाता हूँ पीर साहब आपने कैसे तकलीफ है मैं नहीं जाता हूँ। तो इससे मालूम होता है ना कि जो चीजें वो गैरों से मांगते थे गैरुल्लाह से मांगते थे बापों का असबाब उमूर में, वो चीजें गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है। अब बात ठीक हो गई? मुश्किल को गठरी उठाकर सर पर धरने को नहीं पुकारता था, न पीने के लिए उससे कटोरे में पानी मंगवाता था, पीर साहब जरा कटोरे में पानी ले आ दो मुझे, नई थाली में रोटी और कटोरी में थाना रखकर आगे धरने को पुकारता था, और जूता गाठने को पुकारता था कि पीर साहब मुझे ये जूता तो गाठ दो, बल्कि जंगों में फतो शिकस्त के लिए पुकारते थे, बोलो बोलो या उसा ना उसा वाला उसा लखन, हमारा उसा हुआ जो फतह शिकस्त का मालिक है, तुम्हारा उसा है कोई तुम्हें शिकस्त हो गई, फतह शिकस्त का मालिक ला इलाहा इल्लल्लाह तुम्हें नहीं हजरत तबीन अब्बास ने क्या किए हैं वो माने सुन लो, ला नाफिया वला जारा वला मोतिया वला मानिया वला मुइज्जा वला मुजिल्ला इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कोई नफा नुकसान किसी के कब्जे में नहीं है, कोई रोकने वाला कोई देने वाला दाता कोई नहीं है, इज्जत जिल्लत किसी के कब्जे में कोई नहीं है, इल्लल्लाह सिर्फ अल्लाह के कब्जे में है, वो जिसको चाहे इज्जत देवे, वतुइज्जु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रोजी के फराखी का सवाल करते थे, शिफत और शिकस्त के लिए पुकारते थे, औलाद मांगते थे, बीमारी से शिफा मांगते थे, जंगलों में डरते थे तो गैरुल्लाह से इस्तियाज़ा करते थे, चुनाचे जब शर्म जाए अऊज़ु मिन सय्यिदि हाज़िल वादी मिन शर्रि सुफहाए कौमी, जो इस वादी का इस मैदान का जो सरदार और बादशाह है मैं उसकी पनाह में आता हूँ उसके कौम के बेवकूफों के शर से, इस्तियानत के मैंने या का नस्तीन में ये नहीं कि मुतलक उमूर गैरुल्लाह से तलब करने मना है, हजरत जी की बात है रहमतुल्लाह ताला है, उन्होंने फरमाया चुनाच बाद ने यही मैंने किए हैं, क्या मैंने किए हैं कि गैरुल्लाह से कोई चीज न मांगो, फिर खुद ही इतराज करते हैं, आप ही माना किया गलत माना करके आप ही इतराज किया और इतराज का फिर आप ही जवाब देते हैं। अब देखो उनका सवाल और उनका जवाब कि लोग एक दूसरे से पानी वगैरह मांगते हैं तो ये फिर नजायज होगा, کنزل عرفان میں اس نے لکھا ہے مراد آبادی نے. آپ اٹھا کر کے دیکھو ترجمہ مراد آبادی کا, ترجمہ تو احمد رضا خان کا اور اوپر پھر آشیا اس کا ہے, مراد آبادی کا نہیں, مدین مراد آبادی کا. اے وہاں پہ جو کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے دعا مانگنا منع ہے, غیر اللہ سے مانگنا منع ہے, وہ وہاں پہ غلط کہتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. یہ اگر آپ نے اگر صحیح سے یہ مقوم نہیں نکلنا, اور یہ اللہ سے بھی مدد مانگنی جائز ہے. وہ لمبا جواب ہے, وہاں پہ یہاں سے نکالتے ہیں یہ اگر صحیح. ہاں کیا جواب دیا کہ دینے والے کو بھی اللہ نے قوت دی ہے, بذات ہی اس میں قوت نہیں, خدائی طاقت سے دیتا. حاضر یہ نکالا کہ غیر کو خالق سمجھنا کفر ہے, غیر کو ہم خالق نہیں سمجھتے, اور خدا ذات قوت سے کوئی کسی کا اگر کام کرے اور اس سے استعانت کرے تو جائز ہے. یہ خلاصہ ہے اس مراد آبادی کا بھی. اللہ پھر مطلب یہ نکال دیا کہ غیر کو پکارنا بھی کر رہا ہے حاجات میں جائے گئے, نبی کو پکارو, ولی کو پکارو, پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارو, سب جائز ہے, کیونکہ ان کو بھی بذاتی قوت نہیں بلکہ خدا ذات کو قدرت ہوتی ہے. ہمارے حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعۃ وافرۃ کاملۃ, انہوں نے فرمایا یہ سب غلط ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ ایک دوسرے سے پانی وغیرہ صحابہ کرام طلب نہیں کرتے تھے, اگر طلب کرتے تھے تو وہ مظہر وغیرہ کا خیال کر کے طلب کرتے تھے. یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ یا حضور نے انہیں سمجھایا بھائی تم پانی مانگ تو گئے ہو, دیتا تو خدا ہے, تم یوں کہو کہ یہ مظہر ہے, حقیقی دینے والا خدا ہے, یہ مظہر ہے, یوں کر کے مانگا کرو نہیں تو شرک ہو جائے گا. حضور یوں کہتے نا, حضور نے یہی تعلیم دی ہے. قرآن میں بار بار آیا ہے لا یحض علی طعام المسکین یمنعون المعون, یہ رسم اس وقت قائم تھی. آیا ان کو کہا گیا تھا کہ ایک دوسرے سے مدد خیال کر کے پانی مانگا کرو, روٹی مانگا کرو؟ اگر مدد خیال کر کے مانگا جائے ہو تو یہی تو ہندو سکھ بھی کہتے تھے, ہندو کہتے تھے اور وہ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم مدد خیال کر کے مانگتے ہیں, پھر وہ شرک ختم ہو جائے گا. پھر بتوں سے مانگتے ہیں مظہر خیال کرتے ہیں, ہم اولاد مانگتے ہیں کہ یہ مظہر ہے خدا, ہم ان سے فتح و شکست جو مانگتے ہیں مظہر ہے خدا کا, غزہ مظہر ہے خدا کا, وہ بھی تو یہی کہتے تھے. اب ہندو بھی یہی کہتے ہیں, پوچھ لو ہندوؤں سے, ہندوؤں کی کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے. کیونکہ کفار اسنام کو خالق نہیں سمجھتے تھے کہ ہمارا خالق ہے, خالق صرف اللہ کو سمجھتے تھے. قل من يرزقكم من السماء والارض من يملك السماء والابصار من يخرج حي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله. خالق تو اللہ کو سمجھتے تھے, بتوں کو تو نہیں خالق سمجھتے تھے. پھر مسلم کافر کا پھر فرق کیا رہا؟ دراصل اياك نستعين میں نفی ہے, یہ یاد رکھو, یہ نفی ہے قضائے حاجات میں غائبانہ غیر اللہ کو پکارنے کی نفی ہے. یہ بات یاد ہے, غائبانہ قضائے حاجات میں غیر اللہ کو پکارنا, اللہ ہمیں نظر نہیں آتا. ہاں جی, اللہ غائب تو نہیں ہے پر غائب ہے, غائب ما کنا غائبین, ہم غائب نہیں ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں تم سب کو. ہاں انہو بما تعملون بصیر, ان اللہ بما تعملون بصیر, وہ دیکھ رہا ہے, غائب نہیں ہے, مگر ہم اس کو نہیں دیکھ رہے, تو ہم اس سے مانگتے ہیں من دیکھیں. اچھا اسی طرح پیر صاحب ہمیں نظر نہیں آتے, ہم یہاں سے مانگتے ہیں, قضاء حاجات میں ان کو پکارتے ہیں. اس طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی ہمیں نظر نہیں نہ آتے, تو ہم قضاء حاجات میں غائبانہ پیر صاحب کو پکارتے ہیں, یہ شرک بنے گا. یا شیخ عبد القادر جیلانی شاعر اللہ, یہ شرک بنے گا. سمجھ آ گئی بات کی نہیں آئی؟ جیسے کفار مکہ پکارتے تھے, غیر استعانت کی منع مراد نہیں. جیسے حدیث میں آیا ہے نیک کی قبر 70 گز فراخ اور کافر کی قبر تنگ, یہاں بھی غیر فراخی اور تنگی مراد نہیں, بلکہ یہاں سے مراد ہے نیک کی قبر, نیک قبر میں آسانی سے رہے گا اور جو بد ہے وہ قبر میں تنگ ہوگا. آمین. حدیث پیش کی جاتی ہے کہ ملا قاری نے عین العلم میں ایک حدیث لکھی ہے اذا تحیبتم فی الامور فاستعینوا باہل القبور، جس وقت تم حیران ہو جاؤ کسی کام میں تو اہل قبور سے مدد لے لیا کرو. ایک اور ہے اذا اعیتکم الامور فعلیکم باصحاب القبور، جب تھکا دے میں تم کو کام کوئی تو اصحاب قبور کو لازم کر پکڑو. ایک ہے کہ جنہیں کہا لو حسن احدکم ظنہ بحجر لرفعہ، اگر حسن ظن رکھے کوئی آدمی کسی ایک پتھر کے ساتھ بھی تو پتھر بھی اس کو نافع بن جائے گا. سچی بات ہے، یہ ہے تو کوئی بت پرستوں کی حدیثیں بنائی ہوئی ہیں. یہ بتانے کی طرف نسبت کرتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے میں یستمد بھی فی حیاتی یستمد بھی بعد وفاتی، جس سے مدد حاصل کی جاتی تھی زندگی میں جب وہ مر جائے تو اس سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے. خزانۃ الرمات ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کل من یتبرک بمشاہدتها فی آل حیاتہ یتبرک بزیارتہ، جو شخص ہو کہ اس سے برکت حاصل کی جاتی ہے اس کے مشاہدہ کرنے سے زندگی میں، تو مرنے کے بعد بھی اس کو اس کی زیارت کر کے برکت حاصل کی جاتی ہے. شرح المساتی ایک ہے، اس میں لکھا ہوا ہے للارواح الصافیۃ تعطیلات فی الامداد لا سیما بعد انحلالها من عقد الطبع وقید النفس وربط الجسد حال الممات. ارواح صاف جو ہوتے ہیں پاکو صاف، ان کی مدد دینے میں اثر ہوتا ہے، ان ارواح کا مدد دینے میں اثر ہوتا ہے، تاثیر ہوتی ہے، خاص کر کے جب وہ قید نفس سے چھوٹ جاتے ہیں، یہ جان جو ہے اس سے نکل جاتے ہیں اور جسم کے ساتھ رابطہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ اور زیادہ تاثیر کرتے ہیں، تاثیر بڑھ جاتی ہے. ایک اور کہتے ہیں سید احمد زروقی، شرح لکھی اس نے کتاب الحکم، مغرب کا شیخ کہتے ہیں کہ مغرب کے علاقہ جو ہے یعنی مشرقی مغربی دنیا جو ہے لندن وغیرہ کشمیر ہسپانیہ برماتا اس علاقے کا شیخ کہلاتا تھا. یک روزے شیخ ابو العباس حضر بخود پرسیدم، شیخ ابو العباس حضر کے بارے پوچھا میں نے کہ زندگانا قوت امداد کبھی آتی یا مردگانا، زندگی امداد کرنے میں زیادہ کبھی ہیں یا کہ مردے امداد کرنے میں زیادہ کبھی ہیں. بس بس مرا جواب تھا، انہوں نے مجھے جواب دیا اگرچہ یہ فرقہ گفتار کہ قوت امداد ہے زندگان کبھی آتا، اگرچہ ایک فرقہ کہتا تو ہے ہندو کی امداد کی طاقت زیادہ ہوتی ہے مگر مایا میں کوئی ہم کہتے ہیں قوت امداد سے مرتگا کبھی تر بجائے ہر ہی ہٹا شہر کر نماز کو کا پورا قربت منظر جناب کبریا اس کو خدا تعالیٰ کے ذات سے زیادہ قرب ہے اس واسطے کر کے عظیم سب ممکن آتا کہ ارواح یہ اشارہ کی قدرت آتا کہ دربار دائرین و متوسلین خود شفاعت و دعا و طلب حاجت کا درگاہ الہی میں پناہ دے میں ہی چنی یہ قدرت انبیاء کا اگر گیا ہوتا ہم حاصل آتا. اب اندازہ لگا لو جی شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس کے ذمہ لوگوں نے کیا اچھی باتیں لگائی ہیں. گر رسالت زورت الفاخرہ کی کشف الاخرہ از امام غزالی نقل کرتا وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحد منكم يمر بقبر أخيه المسلم فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. جو مسلمان اپنے مومن بھائی کی قبر پر سے گزرتا ہے نا اور کہتا ہے السلام علیکم تو وہ اس کو پہچان جاتا ہے، اندر والا بار والے کو پہچان جاتا ہے ورد عليه السلام. یہ حدیث عام آج تک چلی ہوئی ہے نا، یہ بہت شور कथा सुनी होगी। बरेली लोग इस किस्म की बातें पेश करते हैं, किताबियां उठा के रह गए, किताबियां किताब में यूं लिखा है, इमाम बताली ने यूं लिखा है, इमाम राजी ने यूं लिखा है, درد نسبت کرتے ہو اور ایسے بزرگ لوگ اور بزرگوں کی طرف تو غلط باتیں نسبت کرتے ہو, دسیسہ کاری کرتے ہو, دسیسہ کاری دس کرتے ہیں. اس کی مثال آپ کو ایک سنا دوں. یہاں ایک صاحب ہیں, وہ پہلے پڑھتے ہیں یہاں, ان کا پاپ جو ہے وہ میرے پاس پڑھتا رہا ہے, چونکہ یہ میرا پڑھاتا تھا تو انہیں تو تعلیمی اس کا اردو سے جمع لوگوں نے چھاپا ہے. عربی بھی ایک طرف عربی ایک طرف اردو ہے. 48 روپے کی کتاب جو بھی رضوع میں بکتی تھی ان اشتہار پہ تھا, اشتہار چکے سے پہنچا. انہوں نے میرے سے کہا کہ یہ کتاب اچھی ہے, ہم لے لیں. بڑی اچھی کتاب ہے, ضرور لے ہو جی. جی 24 روپے کو میں لے رہی ہوں. میں نے کہا سستی ہے, لے ہو جلدی کرو. اور سب اپنے سب لوگوں نے جو میرے سے انہوں نے پوچھا تھا سب نے منا لکھا. ایک طرح کا بہتر چکش ہٹا دے کے اب رہتے ہیں وہ حیدرآباد میں, تو انہوں نے بھی خریدی تھی تو وہ گئے اپنے گھر لے کر کے. تو کسی مقتدی نے دیکھی کیا, جناب یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ حضرت پیران پیر کی کتاب ہے. ہاں سبحان اللہ, پیران پیر یار میں بھی دیکھا, پڑھ سکتے ہیں. ہاں اردو تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ جی ہمیں مظاہرہ کر سکتے ہیں, لے جاؤ مظاہرہ کرو. رات کو لے گئے ہو جا کر کے اسے مظاہرہ کیا, اتفاق اس کی نظر کہیں تراوی کے بحث میں پڑ گئی. وہ تراوی لکھی ہے, 8 رکعتیں تراوی ہیں, 8 رکعت تراوی. اس کا دل خراب نہ ہونے تو بند کر دی کتاب. صبح سویرے ہوا, کتاب لیا ہے, لیا اس کی کتاب کا سناؤ میں کہیا ہے, یہ تو کسی بابے کی لکھی کتاب ہے, یہ تو پیران پیر کی نہیں. رکھو یہ تو 8 تراوی کہتا ہے کہاں ہے 8 تراوی. دیکھ لو یہ میں نے جگہ دیکھی تھی اور یہ رکھا کوئی لگا. میں نے کہا پیران پیر 8 تراوی پڑھتے ہیں, وہ 8 تراوی بھی تو نہیں تھے. اچھا وہ کہتے ہیں میں استاد سے پوچھوں گا, سب کو جاتے گا روزانہ پانا جانا. وہ میرے پاس کیا لگے تھے یہ اگر پیران پیر کیا لکھا ہے جی. میں نے پڑھا کہیں آتا ہے یار, میری یادداشت کا جہاں تک تعلق ہے حضرت پیران پیر بھی صاحب میں کھایا ہے. کہ یہ دیکھ لو آج لکھی ہوئی, کہ یہ تو میں دیکھا. میں نے کہا میرے پاس ہے مجھے تعلیم, میں اسے دیکھا. وہ میرے ساتھ کیا جی, دروازے میں کھڑا ہو گیا, میں اندر چلا گیا. ہونی تو طالبین اپنی جو ہے نا عالمی مصر کی چھپی ہوئی, وہ میں نے دیکھی. میں اندر ہی بیٹھ کر کے نا دیکھنے لگا, میں نے کہا وہ دیکھو تو صحیح تلاوی کی بیٹھ اپنی جگہ. وہ میں اس کو دیکھا, 20 تلاوی لکھی ہوئی تھی. جب میں باہر نکلا میں نے کہا یار وہ جگہ تم چلا کے وہ پانی مارا, وہ فضل سے پانی مارا, اسے فضل سے مارا کوئی. میں اپنی عربی دیکھ رہا ہوں, وہ اپنی وہ پڑھ رہا ہے. میں نے کہا رک جایا, پھر پڑھ پیچھے سے, پھر پیچھے سے اسے پڑھا, پھر جہاں سے عبارت بدلتی تھی میں نے کہا یہاں بدل چل جاؤ, یہاں عبارت بدل رہی ہے. پھر وہ 3 سطریں جو ہیں عبارت کی مکمل کاٹ کے اگر تھا اس کی عربی بنا کر اس کا ترجمہ اردو میں کیا. یہ کتاب موجود ہے یہاں, میں دکھا سکتا ہوں اس ساتھی کو. میں کہہ دوں اس کو بجانا ان شاء اللہ لے آئے گا, مجھے ایک ملاقات میری اس کی ہو جانے چاہیے. اور پھر میں نے کہا یہ دیکھ رہے ہیں بہت تو بہت وہ چیز نے, یہ تو بڑا ہی انہوں نے دوست دار کیا. میں نے کہا اور بھی اس طرح کا ہوگا. ہاں اب یہاں سے کچھ دن ملا ہلوارے ہو گیا, کیا پتہ لگ گیا. اس کے بعد پھر میں نے جنگ میں تقریر کی تو جنگ میں یہی بات ہو گئی جس طرح آپ یہاں میں کہہ رہا ہوں, وہاں بھی اسی طرح ہمارے بات کہہ دی. وہاں ایک مولوی صاحب ہے میرے پاس پڑھتے ہیں یہاں, انہوں نے کہا میرے پاس 1900 طالبین مترجم ہے, بھلا وہ میں جا کے دیکھو کیا ہے. گھر گئے جا کے 1900 طالبین جو تھی نا ان دیکھی تو اس میں 20 رکعتیں لکھی ہوئی. وہ لے آیا کہہ رہے جناب یہ تو 20 رکعتیں لکھی ہوئی, آپ کہتے ہیں کہ اس میں 8 رکعتیں لکھی ہوئی, وہی مترجم ہے. میں نے یوں کہا, میں نے کہا یار سجو یہ تو لکھا ہوا ہے, یہ کہا اس کو ہاتھ لگا موٹا موٹا لگے, یہ کہا کچھ پتلا تھا, یہ کہا موٹا, یہ کیا وجہ ہے, یہ کہا موٹا کیا لگ رہا ہے. پھر میں دیکھ بھائی تو بڑا ہی تو کہا روٹی اوپر کہا لگا رکھا ہے, پھر یوں کر کے دیکھا میں کہتے ہیں وہ اندر 8 رکعتیں جلا کے دیکھ لی. اب جو کہ ہے نا اس کے اوپر چپر سے لگا دی ہے 20 رکعتیں. اچھا پھر کوئی شخص اگر کوئی کہے اعتراض کرے کہ جی جو 8 رکعتیں جیسے 20 کیسے اوپر تم نے چپی کیوں لگائی, کہ جی یہ دیکھو یہ جو ہے نا ہمیں بھی یہ بڑے بے ایمان ہیں. دیکھو جی لکھی ہوئی تھی 8 رکعتیں, حضرت شیخ تیرانی رحمۃ اللہ 8 رکعتیں کی انہوں نے ہم کی دستی سے اور دستی سکاریاں یہ ہمیں نہیں بلکہ یہ پتہ کسی مدت سے چلی آ رہی ہے. اس واسطے کر کے معافی مانگو بس. ایک کتاب جو کہ قطعی یقینی کہ وہ یہ قرآن ہے, قرآن کو نہ چھوڑو اور چیزیں چھوٹتی ہیں بے شک جانے دو. اور دوسری کتابوں میں دستی سکاریاں اور غلطیاں بہت ہو جاتی ہیں اور ہیں, کوئی کتاب صحیح نہیں. ایک کتاب اللہ سب کتابوں میں غلطیاں ہیں, سب کتابوں میں غلطیاں ہیں سوائے اللہ کی کتاب کی, اس میں کوئی غلطی نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے طالب العلموں سے لکھوائی کتاب, کتاب وہ مشہور کتاب ہے جی, بہت پتہ کسی جلدوں میں ہے, آٹھ جلدوں میں کہ نو جلدوں میں ہے وہ کتاب, چکیل میں ہے یہاں نہیں ہے. وہاں میں نے اس کا مطالعہ کیا. اس میں شروع شروع میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بات لکھتے ہیں. حضرت مدنی فرماتے ہیں کہ میں نے جب وہ کتاب استادوں نے لکھوائی تو میں جب ساری مکمل کر چکا تو میں نے استاد جی کو دکھائی, تو استاد نے فرمایا کہ پایا میں نے پڑھنے کے رکا دیا کتاب لوگوں کو تو کسی جگہ غلطی ہوئی, تو استاد نے فرمایا کہ یہاں غلطی ہے اس کو ٹھیک کر رہا ہے. آگے کئی غلطیاں تھیں نکالی. اچھا جی حضرت ہو سکتا ہے کوئی غلطی رہ گئی اور میں پھر دوبارہ پائی لوں. استاد نے فرمایا پائی لوں. استاد کون ہے جواب شاہ کی رحمت اللہ علیہ. دوبارہ پائی دوبارہ پڑی کوئی اور غلطی نکل آئی جس کی طرف پہلے توجہ ہی نہیں گئی. اچھا دوبارہ پھر پڑھ لوں جی. ہاں پھر پڑھ لیں. تیسری دفعہ پڑھ لیں کوئی اور غلطی نکل آئی. پھر چوتھی دفعہ پڑھا پھر کوئی اور غلطی نکل آئی. یوں کر کے کہتے ہیں تیس دفعہ پڑھا میں نے استادوں کے سامنے, تیس دفعہ پڑھا کوئی نہ کوئی غلطی نکل آتی تھی. اندازہ لگاؤ. بعد میں امام شافعی جو ہے نا سچی بات ہے وہ گھبرا کے کہنے لگے کہ وہ چھوڑ دیا اب اللہ ہو نہیں یقون کتاب صحیح اور غیر کتاب ہی. اللہ انکاری ہے کہ اللہ اپنی کتاب کے بغیر کسی اور کتاب کو کہے کہ صحیح ہے. اللہ اس بات کی انکاری ہے کوئی نہیں, کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے. اندازہ لگا لو بس ایک ہی کتاب اللہ کی ہے جو حق ہے, باقی کتابوں میں کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے کوئی اعتبار نہیں ہے. حالانکہ اتنی کتابیں سچی طور پر پڑھی جاتی ہیں پڑھائی جاتی ہیں پھر بھی کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے. ہدایت اتنی مشہور کتاب ہے جی, پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ نا, اور ساری دنیا میں ہدایت پڑھا جاتا ہے صرف پاکستان میں تو نہیں پڑھا جاتا, عرب میں شاید نہ پڑھا جاتا ہوں, میرا تو جہاں تک خیال ہے عرب میں بھی پڑھا جاتا ہوگا اور ملکوں میں پڑھا جاتا ہے ہدایت. ہدایت کے اندر غلطیاں ہیں موجود. معاشی کہہ دیتے ہیں یہاں سے یہ غلط لکھا گیا ہے صاحب ہدایت سے, اور ان غلطیوں کو جمع کیا پھر حضرت مولانا عبد الحی صاحب نقوی رحمۃ اللہ کا شروع میں مقدمہ جب لکھا اس کے اندر وہ غلطیاں جمع کی. میں نے کہا یہاں سے فلاں جگہ سے یہ غلطی لکھی گئی ہے, فلاں جگہ سے یہ غلطی لکھی گئی ہے, فلاں صاحب کے نام یہ غلط لکھا گیا ہے اور فلاں حوالہ غلط لکھا گیا ہے. اس طرح بحث انہوں نے جمع کر دی ہے. ہدایت جاتی کتاب جو کہ سب گل پڑھی جاتی ہے اور بہت بڑی مشہور کتاب ہے. اسی طرح شرح کایا دیکھ لو, اسی طرح قرض دیکھ لو. حالات درسی کتابیں ہیں ان کے اندر غلطی ہے. مشکات شریف درسی کتاب ہے یا نہیں؟ حضرت مولانا کربلا صاحب خان شیخ الحدیث نصرت العلوم گجرا والا انہوں نے فرمایا ہے کہ بہت ساری غلطیوں کو تعداد بھی بتائی ہے. اتنی غلطیاں مشکات میں موجود ہیں جن کی میں نے مستقل طور پر فہرست لکھی ہے. تو واقعی انہوں نے بات صحیح کہی ہے کہ مشکات شریف میں کئی باتیں غلط ہیں اور کئی باتیں جو ہے نا وہ دسی سرکاروں نے بیچ میں بڑھا دی ہیں. رہے ہیں سارے، کسی کی طرف توجہ ہی نہیں، کسی کا خیال، یوں کر کے تفصیل کر کے ان لوگوں نے یاروں بنے، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے. غلطی جو ہوتی ہے نا کتاب کے اندر، اس کو نکال کا کوئی نہیں، یہ فرض ہے اس شخص کا جس کو معلوم ہوا ہے کہ غلط ہے، اس کا فرض ہے آج کے پر لکھ دے کہ یہ بات کیوں نہیں ہوئے. ہمیں کسی کا پتہ نہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہمیں کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں، جو آتا ہے وہ آپ کے سامنے، ہمیں نہ غیبت کرنی آتی ہے نہ بہتان باندھنا آتا ہے، ہم نہ بہتان باندھتے ہیں نہ غیبت کرتے ہیں. کسی نے اگر کوئی غلط واقعی غلط کسی کا ہم مطلب کر دیتے ہیں، غیبت کرنا ہمارا کام نہیں، تو فلاں نے یوں کیا فلاں نے یوں کیا، یہ حوالہ دے دیتے ہیں، یہ حوالہ تمہیں دینا ہے. حضرت مولانا سردار صاحب نے جو بیان کیا یہ غلط ہے، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں گے، جو غلط ہے اس کو غلط کہیں گے. خیر مولانا سردار صاحب کبھی استاد آ جائے، جو بات غلط ہے اس کو غلط کہیں گے، جو صحیح ہے خراب ہوتا. ہمارا جو ہوتا ہے نا جی الحب اللہ البغض اللہ ہوتا ہے، ہمارا ان کے ساتھ نہ کوئی تعلقات ہے نہ کچھ ہے جی. ہم نے ایک باتیں انہوں نے چند ایسی لکھی، ہم نے اس کا جواب دے دیا، اب کوئی چیز بگڑ جائے تو اس کی مرضی ہے، مگر ہم نے کوئی ضد نہیں رکھی. ہمارے کہا جو بات حضرت مولانا کی صحیح ہے، رام نام سلم نے ہمارے سارا کو مارا، قرآن سنت مار جو انہوں نے بات کہی ہے ہمارا، ہم اس کو مانتے ہیں، جو غلط ہے ہم اس کو صحیح نہیں کہہ سکتے. بس یہ بات ہے. اچھا جی ایک تو بات ہو گئی ہے، بلاغ المبین کا حوالہ آپ کے سامنے ہم نے کر دیا، روح الوانی سن لو آپ کہ بلاغ المبین تو شاہ جی کیا ہی نہیں، تم اپنی طرف سے باتیں کرتے ہو. چلو جی شاہ بلا کوئی خام خام ہمارا فرض ہے، بلا شاہ جی کے مانو منوانا کوئی فرض ہے ہمارا، نہیں مانتے نہ مانو. روح المعانی تو ہماری نہیں نا، وہ شاہ جی کی بھی نہیں، اور روح المعانی کا رہنے والا جو ہے نا روح المعانی، وہ رہنے والا یہاں کا بھی نہیں، نہ پنجاب کا ہے، ہندوستان کا ہے، ہے بازار کا، جہاں پیران پیر تو آرے رہتے ہیں اور زندہ دلگور موجود ہے. ہاں وہاں کے رہنے والے حضرت محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ، 12 نمبر 30 صفحہ نمبر 24، ان لکھا مسئلہ ساتھی حدیثیں کما تو ہما ارا تحیر تو من امور فتعین من اصحاب القبور، اے اصحاب النفوس الفاضلة المتوفین متوفین وحید الخبر واحد. یہ آگے جو ہے نا، یہ آگے عبارت میری ہے، روح المانی کی عبارت ختم ہو گئی ہے. ایسا خبر واحد لا یقبل فی العقائد، یہ قاعدہ میں نے بتا دیا ہے، خبر واحد عقائد کو معتبر نہیں. حضرت مولانا سرفراز خان صاحب مدد العالی وہ بھی عقائد کے اندر خبر واحد کو خود کہتے ہیں حجت نہیں، خیر اب عمل اس کے خلاف کرتے ہیں ان کی مرضی، مگر ان کا قاعدہ یہی ہے جو پہلی کتابوں میں لکھا ہے، تو ہم اس قاعدے کو مانیں گے نا، قانون کو مانیں گے نا، عمل خیر اس کو کوئی کرے یا نہ کرے، خود لکھنے والا عمل کرے یا نہ کرے اس کی مرضی، مگر وہاں آج یہ قاعدہ انہوں نے بڑا اچھا لکھا ہے. دوسری بات یہ ہے یہ حدیث جو ہے یہ بلا سند ہے، بسنتی حدیث ہے، بسنتی بندے بسنتی باتیں کرتے ہیں، ہاں بسنتے بندے بسنتی باتیں کرتے ہیں، اس کی کوئی سند نہیں ہے، فلا یقبل اس بات مقبول نہیں ہے. دوسری بات تین جواب ہو گئے جی. چوتھا جواب معارض لسائر آیات کتاب اللہ، قرآن کی جتنی آیات سب کے معارض ہیں، کون سی آیات اس کا موافقت کرتی ہے اس کے، تو یہ سیدھی بات ہے، خدا کہتا ہے کہ اللہ سے مانگو، یہ کہتا ہے نہیں جی صاحب قبول سے مانگو. خدا نے فرمایا بس ادو اللہ من فضلہ، اللہ سے مانگو، صرف اللہ سے مانگو اللہ کا فضل. فابتغوا عند الله رزقا، فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له ان ينصركم الله فلا غالب لكم فإن يحضركم فما ذا الذي ينصركم من بعده إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. أما خلق السماوات والأرض ما أنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. اسی طریقے سے سارا پڑھتے چلے جاؤ، یہ سارا رکوع پڑھ لو. جب خدا کا کلام یہ کہتا ہے، یہ کتاب یہ کہتی ہے، ہم کتاب نہیں پیٹ پیچھے بیٹھ گئے، نہیں مانتے ہم ان کتابوں کو، قرآن کی نہیں مانوں گا میں جب تک کہ خبر متواتر یا مشہور نہ ہو، نہیں مانوں گا. سیدھی بات ہے کہ نہیں؟ خبر متواتر یا مشہور ہم نے نہیں مانی وہ بات. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے مت آل حسین نہیں ماننا، نہیں مانا، نہیں مانا، کیونکہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں آتا ہے کہ پیر دھو دو، اور یہ آتا ہے مت کرو موضوع پر. میں نے نہیں مانا اس مسئلے کو، نہیں مانا، نہیں مانا، نہیں مانا، نہیں مانا. یہاں تک تو کہ ایسے میرے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا مسئلہ حسین کا مسئلہ، جیسے کہ دوپہر کے وقت سورج سر پہ ہوتا ہے. تب میں نے یقین کیا اور میں نے کہا مسئلہ حسین واجب ہے. ویسے ہمارے وہاں بڑی بھگا یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نا؟ 80 صحابہ سے مروی ہے مسئلہ حسین. جب انہوں نے کہا آپ سمجھ آئی بات کی، ٹھیک ہے صحابہ خلاف نہیں کہہ رہے قرآن کی، ہماری سمجھ میں فرق ہے. اب مطلب یہ ہے یار جو لکھوں گی لڑکا میں کہاں بیٹھ کر پاؤں کو دھو. اگر موزے نہ پہنے ہوئے ہوں، اگر موزے پہنے ہوئے ہوں تو پھر مزہ کرنا ہوگا، ہم حدیث ہمارے ساتھ ہوگا، کیونکہ خبر متواتر ہے. متواتر نہیں چلو مشہور تو ضرور ہے، ٹھیک ہوگی بات. کیا کمی رہ گئی ہے ہمارے جواب صاحب کبھی یہی مسئلہ کہہ رہے تھے. ہم حالہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے بالکل. ہم قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے خبر واحد کے ہوتے ہوئے. اللہ اکبر. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اگر یہ بات صحیح ہوتی، اجماع انبیاء کے خلاف ہے، اجماع انبیاء کے خلاف ہے. انبیاء کرام علیہ السلام سب نے جب مانگا خدا سے مانگا. قرآن اٹھا کر کے دیکھو، موسیٰ علیہ السلام نے رب کو پکارا، قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، ربی نجینی من القوم الظالمین، ربی انی قتلت نفسی فاغفر لی، ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون انی اخاف ان یکذبون، ربی بما اغویت ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، ربی انی بما انزلت الی من خیر فقیر. روٹی مانگ رہے ہیں تو خدا سے مانگ رہے ہیں، دیکھ لو. قال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینۃ وأموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمئن سلام مال مسجد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتى یروا العذاب الأليم. ہلاکت دشمن کی دعا مانگی تو رب سے مانگی، دیدار الہی کی دعا مانگی تو رب سے کہا. قال رب انزلنی، قال رب قال رب ارنی انزلنی لائے، ارنی انزلنی لائے. اور جو تنبیہ ہونے پر دعا مانگی، قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، دخول فی رحمت کی دعا مانگی تو خدا سے مانگی، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. سفیہ اس کی صفات، اس سے دعا مانگی، ربی لو شئت اهلکتهم من قبل وایای اتهلکنا بما فعل السفهاء منا، سوالی کی. اسی طریقہ سے زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے رب ہی کو پکارا اولاد حاصل کرنے کے لیے، ربی اب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دعا مانگی تو رب سے مانگی، قالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین. نو مسلم ہو کر کے جادوگر جب نو مسلم ہوئے فرعون کی دھمکی پر کیا کہہ رہے ہیں، ربنا ابلغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکم ہوا قولوا حصۃ یا اللہ ہمارے گناہوں کا اتارا ہو. شعیب علیہ السلام کی قوم اللہ کو پکارے، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. نجاشی اور اس کے حوالیوں کی دعا، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. حوالیوں کی دعا، آمنا باللہ واشهد انا مسلمون، ربنا آمنا بما ارسلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. حجاج کی دعا، ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رسولوں کے مومنوں کی دعا، سمعنا واطعنا غفرانک لك ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ما کسبت. اور وفات علی ایمان اور نیکوں کی رفاقت کی دعا، یوسف علیہ السلام نے دعا کی، رب کل آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما مع الحقنی بالصالحین. یہ کی دعا مانگی تو رب سے مانگی قال رب السجن وحقوری ریا مما یدعوننی الیہ. اگر ازالہ غم کی دعا مانگی, یعقوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. تکلیف کے ازالے کی دعا مانگی ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا بس بلا کرا ایوب نادا رب نے مثلا شیطان بن اس میں وعدہ. تکلیف کے ازالے کی دعا یونس علیہ السلام نے رب کو پکارا مچھلی کے پیٹ میں نادا من ظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت. Thank you.